Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a CubeCast 26. adásában. Sziasztok, és itt van velem Sirius. Szia! Hello, hello! És sajnos Viki ma nem lehet velünk, de arra gondoltam, hogy azért megemlékezünk róla is egy ilyen cuki kis cicamica képében. Remélem, hogy nem bánja. Nekem most jelent meg, ugye ennyi, ekkora delay az adásban. Na, és akkor itt vagyunk ma is veletek, reméljük, hogy jól fog telni ez a következő két órátok, és ma is nagyon sokat fogunk beszélni játékokról, amikkel játszottunk, és amikkel esetlegesen nem játszottunk. Siriusnál nekem szétesik a kép már megint. Nálam nem, és nem csak semmi olyat, ami foglalná se, YouTube videót töltök egy másik számítógépről. Oh my god. Ennyit teszek, de hogy azért csak nem kéne. Nem tudom, nekem ez egyébként tök érdekes, mert amikor feltöltök egy videót YouTube-ra, akkor az így kigyilkolja. Kigyilkolja az összes ilyen Steam-et, Battle.net-et. Jó, hát akkor nem tudom, akkor abba hagyom. Szóval nekem ezt az összes most kliens programomat kinyílja a YouTube feltöltés. De jó, ugyanakkor másik hagyta, gépen meg megy a net. Nem tudom, mi ez. Nekem most ez egy másik gépen megy ez a videó feltöltés, úgyhogy nem tudom. Most abba hagytam, hogy nem tudom. Hát, ha. Nem tudom, milyen csatornákat használ, de élek a gyanúperrel valami peer-to-peer szerűséget, és akkor ezért azt így nem annyira szereti a többi kliens. Na mindegy, akkor ezt most így szerintem kiveséztük, tehát YouTube feltöltés közben nagyon mást nem csinálsz a neten. És akkor most arról fogunk beszélgetni, hogy mivel játszottunk az elmúlt egy hét alatt, elég sok közös pont volt, úgyhogy szerintem akadnak, igen. Meg fogjuk találni a közös témákat nagyon könnyedén, úgyhogy szerintem kezdjük azzal, amivel csak te játszottál, aztán én is mondom, amivel csak én játszottam, aztán utána megjöhetnek az ütközési pontok. Aztán majd még megkérdezzük nekik right. is. Csak én játszottam vele, és játszottam vele. Úristen, most azon gondolkozom, hogy mik lehettek ezek, amik ilyenek. Be is lépek a Steam-be. Ami biztos, nem, ez se biztos igazából. Firewatch-oztál? Na, arról beszélhetünk, ugyanis azzal a játékkal szerettem volna játszani, ugyanakkor végül is nem úgy jött ki a lépés, egyrészt időm nem volt rá, másrészt meg úgy voltam vele, hogy láttam, hogy elég sok videó született belőle, és végül nem annyira adta a dolog nekem. Ráadásul nem is lehet egyébként csak úgy egy ilyen belecsippentős tesztet csinálni, mert ugyanezzel a lendülettel már majdnem végig is toltad a játékot. Szerintem mondd el, hogy így mi a véleményed róla, aztán utána ezzel kapcsolatban akarok mondani majd egy témafelvetést. Az a baj, hogy nagyon nehéz úgy elmondani ténylegesen róla a véleményemet, hogy mondjuk azzal vagy a saját sorozatomat, vagy a te élményedet ne spoilerezzem széjjel esetleg annak az elképesztően szűk rétegnek, akik még valamilyen oknál fogva nem látták, vagy nem értettek vele. Szerintem próbáld meg valamennyire spoilermentesen, és aztán majd meglátjuk, hogy mennyire lehetséges. Szerintem, ha az első fél óra tapasztalatairól beszélsz, azt szerintem elég, mert abból már kismillió videó van. De nem, van, az a baj, hogy az egész játékról az igazi élményemet és az igazi benyomásomat mindegy elmondom spoiler nélkül, de hogy tehát, hogy alapvetően ugye egy nem action pack, egy ilyen kalandjátékról van szó, amiben nekem nagyon-nagyon tetszett a világ, tehát hogy olyannyira tetszett a világ, hogy nagyon sajnálom, hogy nem tudok most visszamenni mondjuk és játszani még egy kicsit. Így utólag visszagondolva tökre olyan érzésem van, mintha nem tudom mennyi időt töltöttem volna el, amikor ugye egy nap alatt gyakorlatilag végigtoltam, nem egy nap alatt, pár óra alatt végigtoltam, tehát este leültem és végigtoltam az egészet videóban, ugye? Ja, ez ilyen pár órás kaland. Igen, ilyen 4-5 óra közé teszem egyébként, és akkor már eltévedtél párszor az 5 órában, a 4 óra azért az kell hozzá akkor is, hogyha nem tévedsz el talán. Nagyon-nagyon jó hangulata van, nagyon-nagyon-nagyon jó hangulata van. Én nekem a vége nem tetszett annyira. Bevallom őszintén, hogy nem tudom, hogy a vége egy kicsit ilyen üres érzést hagyott bennem. Nem tudom, hogy milyen lett volna a jó befejezés egyébként. Ezek szerint több befejezése is van? Nem tudom. Nem tudom. Egyáltalán nem tudom. Nem, arra gondoltam, hogy mi lett volna az a fajta befejezés, ami illett volna a játékhoz, de egy kicsit így jobb lett volna. Tehát jobb érzés lett volna. De De ez egy másik, ez egy teljesen, teljesen másik kérdés. Nagyon jó volt a hangulata viszont, tényleg. Tehát, hogy nagyon-nagyon magával ragadó, el lehet benne veszni. Nézegettem ott a térképet, tudod, hogy jó, most melyik irányba állok, észak-dél, erre van észak, akkor ebbe az irányba fordulok, hol van ez a füst, oké, merre kell elindulni a térképen. Tehát, hogy nagyon-nagyon tetszett ez az egész, a hangulata a játéknak, az egésznek a felépítése, és nagyon ötletesen oldottak meg olyan problémákat. Például az egész játék alatt nem nagyon találkozol karakter, tehát emberrel, mint olyan. Ja, a játék elején ez egy mini spoiler, ilyen fürdöző lányokat kell kicsit megregulázni. De olyan formában találkozol egyedül emberekkel, tehát körvonalakkal találkozol. Igen, sziluettekkel. Igen, sziluettekkel. És ez nem azért van, mert a két csaj épp mesztelenül fürdött a patakban. Nem, hanem ez egy tó egyébként, de hogy azért van, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon messze vannak meg mindent. Tehát, hogy ezen épít, erre építkezik gyakorlatilag a játék, hogy annak ellenére magányosnak érez magad, hogy közben meg nyomást gyakorol rád azzal, hogy nem vagy magányos, és ez pont nem jó neked. Ezt most megpróbáltam ilyen nagyon elérvetesen elmondani. A szinkron munkát viszont nagyon dicsérik, tehát alapvetően van a fő karakter, akivel te vagy. Nem csak a szinkron munka, hanem a beszélgetések, tehát az egésznek a megírása is. Igen, az nagyon jó lett. Én is így belehallgattam így a streamekbe, és így... Igen. Nagyon adja, tehát tényleg egyetlen egy társad van ott a Chelsea Claire, vagy hogy hívják a mikrofon túlsó, vagy mikrofon, a Vokitoki túlsó végén, és jók voltak a párbeszédek, amiket nagyon jók a párbeszédek, előtte is a sztori megalapozása is nagyon-nagyon jó egyébként. Ja, sokan mondták, hogy kicsit depresszív így az eleje. Tehát, hogyha valakinek éppen ilyen életértékélési problémái vannak, akkor ne kezdjen játszani vele, mert kicsit lehangolhatja a dolog. Én nagyon szeretem az ilyesmit, őszintén szólva. Én nagyon-nagyon szeretem az ilyeneket, és én nagyon-nagyon szeretem ténylegesen átadni magamat ennek az érzésnek, emiatt engem sokkal jobban, nem tudom, én sokkal jobban így megviseltet, hogy nem egy nagy spoiler, demenciában szenved a főhős felesége, vagy barátnője, mindegy, ezt nem tudom pontosan, most nem rémlik, hogy el is vettük végül, vagy csak azt mondtam, hogy elvehetnénk. Szerintem felesége egyébként, mert a választások alapján nálam az jött ki pont. Mert úgy azt válaszolgattam, hogy annak kéne lennie. Na mindegy. És demenciában szenved, ilyen 40-41 nehány évesen már nem ismeri fel a férjét, meg minden, meg semmi ilyesmi. És hogy én ilyenkor így nagyon-nagyon belegondolok, hogy mit gondolok, mit tennék, mert nyilván nem, hogy mit tennék, azt nem tudom, hogy mit tennék, azt egyáltalán nem tudom. De hogy nagyon erősen belegondolok, hogy én hogy élném meg ugyanezt, ha mondjuk asszonykával történne, amikor nem tudom, 41 évesen már x éve, 20 plusz éve is, mert együtt vagyunk, mit tudom én, hogyan viselne meg ez engem, és hogy én hogy próbálnék ezzel ugye megküzdeni. Úgyhogy ez az, ami nekem nagyon-nagyon jó alaphangulatra tolta be ezt a játékot. Azonban 100%-osan igaza van mindenkinek, aki azt mondja, hogy rövid, és tényleg rövid. Nyilván megvannak a határai egy elmesélhető történetek, és nyilván ekkora keretük volt egyszerűen egy ennyire jó történetet megírni, egy ennyire magával ragadó tájon, de ez rövid mindenféleképpen. De általában az ilyen történet... mesélős, interaktív történetmesélős játékok nem szoktak olyan hatalmasak lenni. Tehát ez emlékszem, a D-Rester is egy nagyon jó példa erre, ott is inkább a narratíván volt a hangsúly, és az nem volt ennyire interaktív, ezt meg kell jegyezni. Tehát ott tényleg csak annyi volt a teendő, hogy elmenni A pontból B-be. Szóval ezek ilyen pár órás dolgok, és épp ezért én nem is tekintem őket igazán játékoknak. És ennek ellenére igazán játék. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól beránt a világba. Egy kicsit kirántott az, hogy tudod, hogy videóztam, és nem egy húzamba vettem végig, nem egy húzamba játszottam végig, hanem abba hagytam, ellenőriztem a képanyagokat, tehát ez egy kicsit visszahúzott, de egyébként elképesztően beránt az egész játék atmoszférája, ha hagyod, nyilvánvalóan én hagytam egyébként. Mondjuk az, hogy mit nevezünk játéknak, most így mondtad, hogy te neked akkor az a játék, ami beránt. Tehát vagy inkább kiránt a mindennapok szürkeségéből a saját világába. Igen. Én ezeket inkább úgy mondanám, hogy egy interaktív történetmesélés, egy interaktív novella, egy interaktív film, ha úgy veszük. Interaktív, tehát hogy igen, tehát hogy egyébként ezt a játékot nem nevezném interaktív filmnek. Az Until Dawn-t Igen. Igen, az Until Dawn-t, azt... azt egy interaktív filmnek nevezhetjük, mert tudod, döntesz, átvezető videó, quick time event. Ez így nagyjából így van. Ez a játék egyébként felépítése alapján egy szabadon bejárható világban játszódik, érted? Nem úgy open world, hogy mindenhol kis sidequestek meg ilyenek vannak, hanem úgy, hogy ami a mi tornyunkhoz tartozik ellenőrizendő terület, tudod, ami fölött vigyázunk, hogyha erdőtűz van, vagy ilyesmi, akkor azt bejárhatjuk. Igazából. Nincsenek láthatatlan falak, ösvényeken terel a játék. Valamikor bebagol, és az út közepén van egy láthatatlan fal. Ja. Alapvetően nem jutottam el sehova úgy, hogy láthatatlan falak nincsenek, egy szakadék van a pálya egyik oldalán, amiatt oda nem mész, egy tó van a pálya másik oldalán, amiatt oda nem mész, és egyébként utak nincsenek. Tehát, hogy nem lehet, hogy az útról nem tudsz lemenni. Tehát, hogy végig folyamatos láthatatlan falak vannak, mert sziklák vannak, amire nem tudsz fellépni, na mert igen, fák vannak, amik között nem mész át. Tehát, hogy azon az adott bejárható területen egy záros mennyiségű út van. Mondhatnánk azt is, hogy nem lehetne örökké fogócskázni rajta, de egyébként lehetne örökké fogócskázni, mert fel lehet írni köröket és nyolcasokat. Tehát vannak különböző helyekre több útvonal is, tudod, ami megfelelő. Ja, de akkor több útvonal is elvezet a célhoz. Ez akkor már valami. Nem feltétlenül jelenteném ki mindenhol. És alapvetően a játék egyértelműen jelzi, hogy melyik irányba gondolod, hogy mész, vagy kéne menned, vagy ilyesmi, és vannak ilyen utak, ahol mit tudom én, csak az egyik irányba le tudod magad engedni, de vissza nem tudsz menni, van, ahol visszafele körbe kell menni, végig kell menni egy másik útvonalon, ami szintén nagyon-nagyon szép, és szintén nagyon jól elkapja a helynek a hangulatát. Aztán van, mit tudom én, olyan, hogy... ilyenek nagyjából, meg akkor a játék legvége felé már szerzel egy baltát, amivel tudsz bizonyos helyeken meg vannak jelölve a fák, így már be vannak vágva, és ezeket a fákat ezeket szét tudod meg tudod vágdosni, és ezzel egy új utat nyitni ott, hogy tudod ott át tudj menni a továbbiakban. Tehát azért ilyenek vannak, viszont például egyszer csak egy ilyen van, hogy keresed ezt a két csajt, egyébként ez két idiótát, aki tűzi játékozik, aztán fürdik, és a későbbiekben csinálnak még kellemetlen dolgokat, vagy nem ők. Mindegy, ez egy másik kérdés. És akkor ti azt gondoljátok, hogy ők azok, és akkor így meg kell keresned. És akkor nyilvánvalóan elindulsz tudod egy úton, nézed, mit tudom én, keresed a felszálló füstöt, és akkor közben így átvágsz a világon, de egyébként mehettél volna tökre másik irányba is, csak nem volt logikus, hogy arra menjél. Tehát, hogy ez nem az interaktív film kategória, ahol csak bizonyos pontokon avatkozhatsz bele. Itt inkább az, hogy bizonyos pontokon nem. Én úgy értem ezt az interaktív filmet, vagy interaktív történetmesélést, hogy a játék lényegében bármennyire is úgy akarja elhitetni veled, de nagyjából egy lineáris úton halad egyenesen előre, amiről csak itt-ott leágazhatsz, vagy esetleg egy másik úton, de ugyanoda fogsz majdnem, hogy kiukadni, és a lényeg az, hogy az út, amit bejársz, és eközben milyen történetet mond el neked a játék. Ez abszolút így van, és az út is, és teljesen igen. Tehát most az, igen. Igen. Jó, ezzel teljesen egyetértek, mert a történet magán nem sok mindent módosítasz. Tehát, hogy itt nem annyira a játékos ügyességén van a hangsúly. Erősen gondolkozom egyébként, hogy... Nagyon erősen gondolkozom azon, hogy megnézem valaki végigjátszását, hogy megnézzem, hogy más döntések mennyiben befolyásolják, de szerintem sem ennyire. Na, és akkor, ha már így, de kiukadtunk, hogy megnézni más emberek végigjátszását, tehát ez, javíts ki a tévedek, de egy tipikusan történetfókuszú játék. Ez így van, és nem is hiszem, hogy többször végig lehetne játszani. Tehát, igen. Hogy nem lehet többször végig játszani. Nekem van egy... csattanót lelövöd, nem lehet többször végig játszani. Nekem van egy olyan, hát hogy is mondjam, elhatározásom, hogy olyan játékokat, amik történetfókuszúak, meg úgy általában véve én nem nagyon szoktam végigjátszásokat csinálni már a csatornámon, de ezt kiváltképpen szigorúan tartom a történetfókuszú játékokra. Tehát, ahol van tényleg egy 3-4, hát azoknál meg főleg, de akár egy 8-10 órás történetfókuszú játék, tehát ott egy végigjátszást csinálni, ahol ha megcsinálja A ember, akkor annak nagyjából majdnem tök ugyanaz lesz minden, csak maximum a reakciói az embernek mások lesznek, mint mondjuk a B embernek, meg a C embernek. És ilyen szempontból tényleg én abszolút megértem azt, amikor azt mondják a játékkészítők, hogy az ilyen játékokból ne nagyon csináljanak videókat. Bármennyire is ez nekik így marketing lenne, de ez így az nem. A helyzet egyébként, hogy ez benne van, és valószínűleg egyébként azzal, hogy nekem, mit tudom én, csak magyar videósokkal számolva, 2 nappal később került ki az első rész, mint a VR-éknek, mert ők ugye kirakták, azt mondom, szombaton az egészet. Vissza fog ütni. Tehát, hogy ez biztos elnézettségében vissza fog ütni. Én nem akartam elmenni emellett, a hangulat mellett. Egyáltalán nem, mert nagyon-nagyon, tehát szerettem volna, hogy is mondjam, szerettem volna felhívni arra a figyelmet, hogy nem csak azok a játékok vannak, amiket mindig is játéknak veszünk, tudod, hogy mit tudom én, a Call of Duty, azok a játékok, amiken pörögnek az emberek, a FIFA, hanem hogy el lehet mesélni igazi-igazi kalandokat. És ez azért általában a játékos közönség nagy részéhez nem jut el. Egyáltalán nem jut el, hogy van egyáltalán ilyen játék. Én meg pont úgy vagyok vele, hogy én szívesen megmutatom mondjuk így az elejét a játéknak, adok hozzá úgymond egy ilyen kis útmutatót, hogy erre számíthatsz, ha így beleéled magad, vagy valami hasonlóan, tehát én az érzületet nagyon szívesen átadom egy fél óra, max. Egy órás videó keretében, akarom az emberek helyett ezt az élményt teljesen kisajátítani. Ugyanakkor tisztában vagyok vele, hogy nagyon sokan meg beérik ezzel, sőt, örülnek is neki, hogyha más ezt megcsinálja helyettük. Igen, nagyon sokakkal nem veszik meg, és egyébként, most legyünk teljesen őszintén, ezt a játékot én se vettem meg. Nem azért nem vettem meg egyébként, mert nem vettem volna meg, hanem azért, mert éppen költözünk. Ez az utolsó Q-Cast innen amúgy. Sikerült házikót találni? Igen, aláírtuk a szerződést, meg minden. A jövő hét hétfőben még nem vagyok biztos, mert vasárnap költözünk, lehet, hogy nekem még nem lesz netem hétfőn, vagy bármi. Na mindegy, ezt megbeszéljük majd később. Tehát, hogy emiatt most nyilvánvalóan nem dobok ki semennyi pénzt játékokra, tehát semennyit, nem az, hogy most erre nem, de másra igen, hanem nem adok ki pénzt egyszerűen játékokra. Ez csak és kizárólag anyagi megfontolás, semmi nincsen mögötte. Ugye írtam a készítőknek, ők nem küldtek már, ők valószínűleg a megjelenés előtt még osztogattak kulcsokat, utána már nem. Egyébként egyáltalán nem zárkóztak el, tehát van olyan, akinek vált, a Zsozénak például tudtommal válaszoltak, hogy küldenek, de aztán végül nem küldtek, tehát hogy egyáltalán nem voltak így a kulcsosztogatás ellenére, csak ennyire... Ennyire így nem tudom, így későn jeleztem, vagy bármi, ugye megjelenéskor írtam, onnantól már azért elég nagy a felhajtás, meg a kapkodás, igen. Meg amit tudom én. Én is írtam nekik, de aztán nekem se küldtek vissza, de így utólag belegondolva így nem is nagyon bánom, mert tényleg nem lett volna időm, hogy elmélyedjek rendesen ebbe a játékba, és tehát így a kinézete, a mögé tett tartalom alapján tényleg minden úgy tűnik, hogy ez a játék megérdemli azt, hogy abszolút elmerüljön benne az ember. Amennyire el lehet, és nekem egyébként az a szerencsém, hogy bátyám, ő nem ilyen nagy gamer egyébként, tehát ő nem, illetve ez nem igaz. Igazából, ahogy mostanában így beszéltek vele, elég nagy gamer, de nem az a fajta gamer, amit tudod így várunk. Tehát, hogy ő nagyon-nagyon szeret, és nagyon-nagyon sokat játszik szöveges szerepjátékokkal. Tehát, hogy ténylegesen szöveges, vagy minimális animációval rendelkező szöveges szerepjátékokkal, ami ugye egy teljesen másik világ. Ő így a történetre van ugye rákattanva, egyáltalán nem érdekli a grafika, meg ilyenek. Egyébként nem tudom, ezt meséltem, lehet, hogy már meséltem, úgyhogy nyugodtan szólj, ha igen. Nagyon-nagyon szereti a Mass Effect sorozatot. Nagyon szereti a Mass Effect sorozatot. És a Mass Effect sorozatban volt olyan, hogy ő csinálta a Mass Effect sorozatot a játék története miatt, nem tudom melyik rész, a második rész pont, és amikor megjutott valami olyan helyre, ahol meg kellett ölni valami nagy bosst, vagy ilyesmi, akkor pedig így odaszólt nekem, így elmutogatta, hogy milyen fegyverei vannak éppen, elmondta, hogy melyik mit tud, és én öltem meg a szörnyet. Megöltem a szörnyet, és ő pedig ment tovább a történettel. De miért ölted meg? Azért, mert maga ez a bukfencelős, harcolós, fedezékből lövős rész egyáltalán nem érdekelte. Tehát, hogy őt nem ez a része érdekelt, őt az a része érdekelt, hogy végigvigye a sztorit, és megismerje a történetet. Marhára nem érdekli, hogy ez a szörny ott, az most mi van vele. Vagy mit csinál, vagy pedig, hogy pedig aránylag a boss harcok azok úgy jók voltak benne, sőt, elég epikusnak is mondható de teljes, volt. Érted, szöveges szerepjátékokat játszik, teljesen mindegy neki ez az egész, és ő megvette viszont ezt a játékot, mert azt olvasta, hogy nagyon jó története van. És az igaz. És az övét kértem el, és family sharing, ha már érted family, igen. Akkor family sharingben megosztotta végül is nekem, és én úgy játszottam ki. Arra emlékszel, hogy melyik karakterrel keveredett romantikus viszonyba? Az a helyzet, hogy erre a sztorira az a válasz, hogy addig játszottam, ameddig minden. Jól van, oké. Tehát, hogy ő rárepült. Férfi vagy női volt a fő karaktere? Mindenki meglegyen, aki meg lehet, szerintem férfi. Jó, csak a háromban van bipoláris opció, tehát hogy fiúval, lánnyal is egyszerre lehet igen. kezdeményezni. Mindegy, ez egy teljesen másik történet már. De egyébként abszolút megértem. A történetes dolgokra meg, és nekem is csak innen van meg igazából a játék, viszont így, hogyha már ő odaadta, tudtam, hogy végig fogom játszani, mert rövid is, mert mit tudom én, akartam streamelni, de rájöttem, hogy a streamhez annyira hosszú a játék, hogy végig tudnám játszani egy levegővel streamben. Viszont ez nem lenne egy kényelmes stream. Tehát ilyen 3-4 óra után azért már nagyon erősen kell rajonganom a játékért, hogy tovább. Igen, aztán még beszéltük is pont múlt héten, hogy te azt egy levegőre végig játszanád ezt az Overwatch-ot, vagy Firewatch-ot. Overwatch? Ezt a Firewatch-ot ezt végig tudnám őszintén szóval egy levegővel játszani. Kényelmesen végig tudnám játszani, úgyhogy beleolvastam közben a chatbe, egy streammel végig tudna menni. Nem lenne egy kényelmes stream viszont, úgyhogy ezért csináltam bele a videósorozatot. Ennyi igazából a dolog. Nagyon hangulatos az helyzet, hogy tényleg csak ajánlani tudom körülbelül. Ja. Szerintem is egyébként így csak jót hallottam róla, meg én is úgy vélem így a videókból, hogy jó. Igaz, ilyen fura, de nekem egyre jobban tetszik. Szerintem ez egy ilyen felnőttesebb történetet mesél el, tehát nem feltétlenül a fiatalabbaknak fog egyből rezonálni. Nem csak, hogy felnőttes, na mindegy. A vége az fura, viszont ahogy telik az idő azóta, amióta megéltem úgymond ezt az élményt, azóta egyre inkább értem, hogy ennek ilyen vége kellett, hogy legyen. Tehát, igen. Na mindegy, szerintem ennyi így a Firewatch-ról, és közben nem spoilereztem, ami azért szerintem elég király. A teljesítmény, és most közben nézem, hogy miket játszottam még a... Jó, lehet azt, hogy most én jövök, és akkor ilyen oda-vissza? Igen, mondjad csak is eddig. Jó, nekem is volt egy erősen történetfókuszú játékom, ez pedig nem más, mint a Layers of Fear, ami a múlt héten jött ki korai hozzáférésből, és én akkor néztem meg először, mint kiderült, hogy ebből már nagyon sokan, nagyon sok videót is csináltak, és emiatt nem is volt olyan nagyon nagy érdeklődés iránta az én csatornámon, és sokan mondták, hogy igazándiból már látták a végét XY videósoknál, de azért vigyem végig én is. És most még így visszakanyarodva ahhoz a gondolatmenethez, amit így a Firewatch-nál így elkezdtünk, tehát ez is azért valamilyen szinten így mutatja, hogy egy erősen történetfókuszú játékot, ahol nincsen túl sok opciód arra, hogyha még egyszer új végigviszed, ne ugyanaz a történet legyen, vagy hogyha a másik ember végigviszi, a másik ember reakcióin túl ne legyen benne semmi más eltérés. Tehát itt mutatja, hogy így ez így nekünk így YouTube videós szemszögből is lecsapódik, hogy bizony, hogyha egy adott játék, vagy egy adott témakör, az már hát ki van merítve mások által, akkor az drasztikusan lecsökkentheti így az érdeklősdést is. Tehát ez így egy teljesen természetes dolog. Ezzel most nem bántani akarok senkit, tehát nincs erről szó, csak egyszerűen látszik az, hogy ebből a videóból már sokan sok tartalmat készítettek. Na de, Layers of Fear, tehát miről van szó? Ez egy horror játék, de egy egészen más aspektusból ragadja meg így a borzongást, és hát ezt úgy apostrofálták, mint egy pszichedelikus horrorjátékot, azaz különféle flashek, meg ilyen látomások gyötrik majd a karakterünket, akivel haladunk. A játék nagyon szépen néz ki, tehát majdnem, hogy azt tudom mondani, hogy fotorealisztikus így a látványvilága, és egy ilyen viktoriánus házat járunk be, majdnem minden tárgyat így mozgathatunk, meg interakcióban léphetünk vele, és közben nagyon sok, mint utóbb kiderült, valós festmény van bevágva a játékba. Játszol a kurzorral, a kameraképen van. Ja, bocsika, nálad meg valami porszívó bekapcsolt a háttérben. Igen? Vagy valami nagyon búgott. Ez max az asztaligép, hát nem tudom. Hú, nagyon beállatszorod. Tehát egy ilyen nagyon jó, szép festmények vannak betéve a játékba, és az egyik festmény még így rém lett is nekem valahonnan, és kiderült, hogy volt egy régi ilyen könyvem, a Lélek és az Értelem ABC, és ott láttam ezt a képet, valami olyasmi volt, hogy még talán be is írtam, ez az Henry Fuszili, vagy Fuszeli Lidérces álom című képét, azt így felismertem. De hát én évekkel ezelőtt láttam, és így szóval szépen néz ki a játék, és tényleg abból van a para jelenség, hogy ahogy így forogsz, vagy interakcióba lépsz bizonyos dolgokkal, akkor a hátad mögött így változik a környezet, és sokszor ilyen nagyon hirtelen, és persze ez össze van kötve egy-két ilyen hanghatással, vagy fényhatással is, de mindezt nem azzal oldják meg, hogy parázol, hogy egy plüssmaci ugrik az arcodba, és ilyen nagy fogakkal csócsál, hanem tényleg a játéknak a hangulata és az egész látványvilág annyira egyben van, és jól van összerakva, hogy attól fog borsózni a hátadon a szőr. És tehát nekem tetszett nagyon ez a játék, még játszottam vele kicsit tovább, és hát írták a kommentekbe is, hogy hát a vége felé nagyon el fog durvulni. Hát nem tudom, én nekem egyelőre még a púzusom nem ment úgy 75 fölé, de tényleg jó, jó a játék, tehát tetszik. De ez is tipikusan az a fajta lesz, valószínűleg tartom, hogy egy végigjátszás, és akkor látod a történetet, és maximum csak azért fogsz még egy végigjátszást csinálni, hogy normálisan összeragd a fejedben a történetet, hogy ez így valójában miről is szólt. Egyébként egy eléggé elcseszett története van. Mármint, hogy így emberileg elcseszett a fő karakter, annyit talán el lehet spoilerezni róla. Egyébként annyira nem bírom az ilyen... A Firewatch-ra nem mondanám azt, hogy ilyen nagyon ijesztő játék, vagy bármi ilyesmi. Nem, az nem ijesztő. Ilyen misztikus inkább. De. Tehát, hogy van benne azért ilyen, nem ilyen parafaktor, ilyen feszültség parafaktor. Tehát nem a jumpscare fajta, hanem azért abban van, és én nekem már az így bőven elegendő volt ebből az életérzésből. Tehát, ja, mondjuk te nem vagy ilyen nagy horrorjáték fanatikus. Ebben egyáltalán nem vagyok horrorjáték fan. Úristen, egyszer Dévékkel, Dével és barátnével Júcsival néztünk egy horrorfilmet. Ó, az már onnantól, hogy kettő ember néz egy horrorfilmet, az vígjáték. És ráadásul most három ember nézte, és egyszer csak fogták, felálltak, és elment mind a kettő cigiszünetet tartani, nem akarták leállítani a filmet, mert hát én nézem. Én meg így ültem ott, és így... Mi? Szerintem állítsuk le nyugodtan. Én megvárlak titeket. Hát igen. De ez alapszabály, hogyha kettő ember néz, vagy annál több egy horrorfilmet, az onnantól elve nem horror, hanem vígjáték. Kivételt képez, hogyha a másik személy mondjuk félősebb, mint te vagy, és akkor onnantól kezdve meg az lesz számodra az élmény, hogy őt nézed, hogy hogyan tojik be, vagy nem. Igen, az a vicc is egyébként, hogy én alapvetően félősnek nem nevezném magam, vagy így nem is tudom, hogy ezt így, de hogy így mit tudom, ha kim vagyok az erdőben, vagy ilyesmi. Hú, erdőben nagyon para tud lenni. Nézzük, azt nem bírom. Tehát ezt így nem bírom. Egyébként jó, hogy mondod, tehát ez az erdő motívum, tehát egyedül sötétben az erdőben, sötétedés után, ez egy tényleg olyan para tudám lenni, és egy olyan ősi, szerintem félelmet hívelő az emberekből. Hát nem véletlen, hogy annyi játék játszódik ugye erdőben naplemente után, gondoljuk csak a Slenderre, vagy a Forest is ugye ugyanezt az ősi képet próbálja meg előhívni az emberekből. Megjegyzem, hogy nagyon jól, amíg ki nem ismeri az ember a játékmechanikákat, mert onnantól meg megint csak a képében rög az ellenfeleknek. De ez mindig így van. De tényleg, tehát ez egy ilyen nagyon ősi, szerintem ilyen már-már a génállományunkba beivódott kép, hogy egyedül sötétben az erdőben nem jó. Na igen, és akkor ezzel töltöttem el szerintem egy olyan bő órácskát, de ez egy nagyon jó játék volt, és szeretném végigminni. Valószínűleg tartom, hogy kamerán kívül, egyrészt már amit mondottam volt, senkinek nem szeretném így elspoilerezni a dolgokat, másrészt nincs is akkora érdeklődés miránta, mert 25 millióan végigvitték a játékot. Egyébként ezt nem is értem, hogy ezt miért adták ki korai hozzáférésbe. Ez annyira fura egy történet, hogy a játékot kihozni Early Access-ben, ezt kigondolta, hogy ez jó lesz. Igen, de ha jól tudom, csak valami nagyon első taktusát lehetett játszani Early Access-be, és a teljes élmény az most vált elérhetővé, amikor kijött Early Access-ből. De ez persze nem mentette meg attól, hogy az első órában ne legyenek végigjátszások. Mit akartak megcsinálni? Vagy nem tudom, nem tudom. Szerintem csak így a helyére tették az összes kis kelléket, ott, meg a tárgyakat, ott a designerek. Ez tökre nem az almát. A játék stílus, amiben ez megvalósítható. Nem tudom, de nekem abszolút ez tetszett ez a játék. Tehát erre is azt tudom mondani, hogy egy minőségi, felnőttesebb horrorjáték. Tavaly ilyen volt nekem a Soma, amit ugyancsak nagyon nagyra értékeltem. Somával szintén nem játszottam, viszont szintén, bátyám, igen. Én a Somáról azért hallottam nem jó dolgokat, annak ellenére, hogy összességében egy nagyon jó élmény volt a dolog, de hogy ott azt hiszem nagyon, nagyon gyakran vagy interakcióban a szörnyel. Annyira nem gyakran, viszont nem olyan félelmetes. Micsoda? Nem olyan félelmetes. Ja. Illetve nagyon sok bátyám mondta, hogy több helyet volt úgy, hogy így tudod, nem jutott át valamin, vagy ilyesmi, nem tudott elbújni, mert a szörny mindig megtalálta, és mindig lefejelte, vagy valami ilyesmi. Igen. És akkor fogta, és így jó, akkor fejelj le, és így megvesz, hogy lefejelj, és aztán ment tovább. Yeah. Úgyhogy, ja. Úgyhogy a Layers of Fear az nekem egy kellemes kis élmény volt. Alapvetően ilyen kérdésekre nem válaszolunk ebben a streamben, azonban itt megragadnám az alkalmat, hogy nem fogok Layers of Fear-ezni. Halál biztos, hogy nem. Olyannyira nem, hogy így nem. Tehát, hogy nem. Majd Vikivel kikötözünk egy székhez, és 24 órán keresztül horrorjátékokat vetítünk a szemed elé. És közben így kipeckeljük a szemeidet, és így cseppentgetünk bele. Nézd, most nyilván nem halok bele, hogy horrorjátékkal játszom, csak nem szeretek meg. Tudod, van egy csomó videós, aki nagyon vicces horrorjátékozás közben, felüvölt, meg felugrik, meg minden, én meg nem, én csak így a székem, a nagy öblös székembe süppedve így rettegek gyakorlatilag ilyenkor, tehát hogy nem a viccesen félő videósok táborát erősítem, úgyhogy ez egyébként ne rettentsen el, mert én is úgy kezdem az összes horrorjátékot most már, hogy nézzétek meg, hogy nem ijedek meg. Ha meg mégis megijednék, az pusztán a véletlen műve. Tehát én sem fogom túljátszani a dolgot annál, mint ami. De ettől függetlenül van, hogy egyszer-kétszer megijedek. És az jó. Jó, igen. De legalább nincs rajtam a nyomás, hogy na, itt most produkálnod kell, itt most hangosan fel kell sikítanod, nézni kell az összes villódzást és a képernyőbe ugró valamit, és akkor hangos felkiáltások mellett elküldened a melegebb. Pedig egyébként a horror játékosok között ez ilyen elvárás, mert. Igen. Akkor egyébként fogják élvezni az emberek. Igen, igen. Hát ez egy olyan dolog, hogy erről is beszélhetnénk egyébként, hogy mennyire a közönség elvárásai alakítják ugye a kontentet és a videósnak a munkásságát. Nagyon-nagyon-nagyon sokaknál nagyon erősen. Igen. De ez egy olyan dolog, hogy ezt már a tévében is láttuk, itt a YouTube-on sincs ez nagyon másként. Azért valamelyest van, hál' Istennek, azt tudom mondani, de ez itt is teljességében megmutatkozik előbb vagy utóbb valamilyen szinten mindenkinél. Igen. Jöhet a közös játékunk? Én ráértem, hogy nem játszottam. Mert hogy játszottam, tehát hogy loloztam is nyilván, semmi új, overwatchoztam is nyilván, imádom azt a játékot még mindig. Képzeld el, de van, az Overwatch kapcsolatban van új. A streamelem mostában az Overwatchot, azt szoktam Twitch-re streamelni, mert ugye Twitch-en nekem az a célom most, szeretném, ahogy elindítanám a Twitch csatornát, hogy olyan tartalom megy ki Twitch-re, amit egyébként nem raknék ki YouTube-ra. Tehát, hogy olyankor streamelek Twitch-re, amikor egyébként csak normálisan játszanék. Tehát, hogy mit tudom, múlt hét hétfőn, nem vagyok benne biztos, hogy múlt hét hétfőn volt, lehet, hogy előtte való hétfőn, meg volt ez a podcast, ugye, és utána még mentem Dieselhez az ő csatornájára LOL-t streamelni, mert hogy akart LOL-t játszani, ő streamelt éppen, és akkor még mentem és streameltem oda még, nem tudom, két meccset, másfél órácskát körülbelül. Tehát, hogy azokat streamelem Twitch-re, meg akkor streamelek Twitch-re, amikor egyébként is játszanék. Tehát, hogy nincsen semmi, csak annyi a különbség, hogy fel kell kapcsolni ezeket a lámpákat. És ugye én ezt nem raknám ki YouTube-ra ezt a tartalmat. Igen, egyébként egy olyan 3-4 évvel ezelőtt én is pont ugyaneddel a stratégiával álltam hozzá a Twitchhez, hogy amikor játszom, igen, akkor benyomom a rec, vagy a stream gombot, és akkor menjen ki, csak most már tényleg olyan kevés időm van, hogy még a szabad időmet is nagyon be kell osztanom, és akkor videókat csinálni. Nekem most hála az ének pont úgy alakul, de már látom egyébként szürke felhőket a dolog felett, de megpróbálom mindenképpen megtartani ezt a rendszert. Itt a tavasz, ne legyenek felhők. Nem úgy értem a feltét, nyilván az időm elvételére irányuló próbálkozásokat, jó, nyilván szívesen váltom az időmet pénzé, de hát erről nincs szó, de hogy azért ez nem feltétlenül így működik. Na, és Overwatch-ot streameltem, viszont ha már nézik a nézők, ahogy játszom, akkor azért, ha így kértek valami hírót, akkor igazából miért ne próbálnám ki, mert mint érted, én is csak többet fogok látni a játékból. És most kipróbáltam olyan hírókat, akikkel magamtól nem játszottam volna soha. Genjit például most próbáltam ki. Ja, én is a legutóbbi Overwatch videómban kiraktam egy új szavazáskártyát így a YouTube-ra. Aha, és akkor, hogy ki legyen a következő. Úgyhogy a következő úgy néz ki a jelenlegi szavazás állása alapján, hogy Roadhog lesz. Úristen, Roadhog, annyira imádom Roadhogot. ő is egyébként a kis képen. De azért, mert az a legmenőbb. Na, és akkor mit tudom, kipróbáltam Genjit, kipróbáltam Macreet, akiket nem játszottam volna egyébként, és az a helyzet, hogy élvezetes. Tehát, hogy azok a hírók, akik alapvetően nem nincsenek benne a játék stílusomban, a játék módomban, nem az a kategória, amiket játszani szoktam egyébként, azok is teljesen jól tartják magukat, és tök jó. Tehát, én most kipróbáltam a Junkratet. Jó, Junkrat egyébként... És pont azon a pályán, az új pályán voltunk, ahol ugye ez a King of the Hill-szerű mechanika van, és a második menetben úgy néz ki a pálya, hogy van egy ilyen torony, amin van egy ablak. Igen. És akkor odaálltam, és csak így lőttem be a gránátokat, és így jöttek a killek szép sorba. Tehát annyira gané az a karakter nagyon, azon a pályán. Nagyon-nagyon szeretem Junkratet, de nem egy nagyon skilles karakter. Tehát játszható úgy, hogy nem egy nagyon skilles. Majdnem minden pályán van egy olyan szűkület, ahol, hogyha Junkrattel jól megfogod, akkor szétszered az enemy csapatot, és nem tudnak rajtad átjönni. Tehát ilyen volt, nem tudom, a 30-as killing streakem Junkrattel, mert hogy egyszerűen csak könyököltem a bal egér gombon. És dobáltam be nekik a bombákat, meg mit tudom én. Aztán nyilván van egy másik játékstílus, amikor már így tök jól kombozod a képességeidet, de Junkrattel azért viszonylag simán eléled egész akkor is, ha csak nyomod a bal egér gombot. És egyébként én ezt csináltam Genjivel is. Úristen, Genjivel is ezt csináltam. Genjitől kicsit félek még, mert ahhoz úgy néztem, hogy skill is kell. Az meg nekem nincs. Hatalmas a tűt. Ha így eltalálod őket, akkor így rendben lesz. Tehát, hogyha szereted az IS csávót, Hanzót, akkor Genjivel is rendben lesz, mert elő odáig. Csak nem zoomol be. Várja, Hanzó se. Az IS csávót szeretem, csak még azt a scatter arrow képességét, tehát amikor így szétbomlik több kicsi íra, azt nem tudom még normálisan kezelni. Általában, hogyha így belövöm egy szűk szobába, ahol ott vannak, akkor az garantált kill, vagy ha valahogy mögé lövöm, csak még így a mondénereket nem tudom, hogy működnek egészen. Ez mondjuk igaz, mert általában megy mindenfelé. Illetve nem tudom, megvan-e, hogy Bastion-t nerfelték. Ja igen, nincsen pajzsa. Nem. A Bastion 600 HP-val kezdte ugye a tank formában. Nincs pajzsa elméletek, csak kétszer annyi HP-ja van Turret formában. Na, most már nincs. Tehát 300 HP, hogyha Turret akkor is. Így maximum 300 HP. Nagyon papír. Tehát, hogy most a 600 HP-jával, hogyha egy Reinhardt falhoz falhoz vágott, akkor nem haltál meg. Mert hogy ugye nem ütött eleget rád a Reinhardt, kellett még egy kalapácsütés, kivétel, hogyha meghalt addig, ugye. Tehát ugye ez a kalapácsütés nagyon sok esetben nagyon sok. Pedig azt hinné az ember, hogy csak egy kalapácsütés, de hogy az tényleg nagyon-nagyon sok. És most már így, ha falhoz vág, akkor így meghaltál, teljesen mindegy. Hogyha nem állítod meg útközben, akkor meghaltál, illetve nagyon-nagyon könnyen kiszednek, mivel tényleg annyira, tehát lefelezték a HP-et gyakorlatilag a Bastionnek. Ennek ellenére használható még. Én most a Törpre, a Torbjörgre, vagy nem tudom, hogy hívják, valami ilyesmiről van. Torbjörn, az jó ő az, akit most így elkezdtem vélekezésre használgatni inkább Bastion helyett. Az volt nekem a legelső karakter, akivel így azt mondtam, hogy jó, ez nekem való, lerakom az ágyút, és onnantól kezdve nincsen dolgom, csak életben tartani. Azt a karaktert nekem találták. Illetve most izére kattantam rá, de izét szeretem használni. Az a support, ami ilyen golyókat lő, és nem fog eszembe jutni a neve. A Zenyatta? A Zenyatta lenne, ami van egy ilyen heal gömbje, van egy Azaz. Ilyen boost damage gömbje, amit így rá tudsz rakni emberek, és nagyokat ütnek rá. Nagyon papír, emiatt nagyon-nagyon fura nekem, mert hogy tudod, pont az ellenkezője, mint akikkel eddig játszottam. Ugye én eddig Reinhardt, Roadhog, a majom, akinek nem jut eszembe sem a neve, pedig vele van a legtöbb játék. Winston. Én ugye ezzel a vonallal mozogtam mindig a tankosabbakkal. Igen, nekem Mercy, Reinhardt, akkor a hogy hívják a csajt, aki ezeket a tűröteket rakozgatja? Most nem jut eszembe nekem. Nekem se, Szindra. Szimmetra, ez Szimmetra. Na, ővele viszont nem tudtam játszani. Egyszer próbáltam csak, és nem a meccs előtt, hanem meccs közben, de úgy nem adta valahogy. Ja, mit gondolsz erről az új progress rendszerről? Ha már így beszélünk az Overwatch-ról, és ugye most ez a nagy újdonság. Nekem tökre tetszik, hogy nézegettem az XP-t, ezek a lootboxok tök jók. Ja. Én nem vagyok nagyon szerencsés lootboxos. Na én se, semmit, tehát csak kék eddig. Nekem volt már lilám, egyszer esett is belőle pénz, de éppen Alexovics streamelt ezek a untommal, és el is költette azonnal. Úgyhogy nem. Összesen eddig így ezt leszámítva 5 ilyen pénzegység, mely nem euró, hanem nem tudom mi. 5 ilyen pénzt szereztem, azt úgy, hogy valamit dobott egy lootbox, ami duplikálódott, és megkaptam valamennyi igen, pénzt belőle. Úgy néztem, hogy csak a duplikációkat kapod meg pénzbe, és azt automatikusan. A tehát nincs az, hogy automatikusan széttöröd, megkapod, ami nem kell. Igen, a duplikációkat automatikusan megkapod, de egyelőre nincs törős rendszer. Később terveznek elméletileg. Ez egy másik kérdés, nem tudom, hogy valóban lesz-e ilyen, szerintem jót tenne. Illetve én achievementekért is adnék ládákat, mert ez a szintlépésért kapod a ládákat, ez azért para, mert egyre lassabb ugye a szintlépés. Igen, exponenciálisan növekszik majdnem. Úgyhogy egyre kisebb és kisebb esélyed van, és én nem játszom nagyon régóta, de már most azért jó pár mérkőzés az, tehát nem tudom, hogy a szint 15-ös, 16-os szintű vagyok talán. Már most ugye jó pár mérkőzés az, hogy ténylegesen dobjon megint egy lootboxot, és ugye eddig nem dobott semmi nagyon jót. Ez a rózsaszín Bastion skin talán a csúcsa. Igen, ó, nem, van valami skinem, azt hiszem, ami király. Ja nem, izéim vannak, csak animációim. Nincsen skinem, ami jó. Nekem még az sincsen, úgyhogy én nagyon púr vagyok. Nekem mondom, van ami, tehát hogy vannak ilyen tök jók, de ahogy nézegettem viszont a skineket, vannak nagyon király skinek a játékban. Amiért azért úgy érzem magam, hogy adnék pénzt. Annak ellenére, hogy 40-60 euró ez a nyomvat játék. Miért nem lehet ezt free-to-play-re csinálni, te jó Isten? Mindegy. Hát, majd még kiderül. De hogy azért vannak, tehát hogy mondjuk a... Miért nem emlékszem soha a majom nevére? Ez annyira gáz. Winston, szóval, Churchill. De hogy ennyi idő alatt... Szemüveg. Szóval Winstonnak vannak olyan király skinjei, meg Reinhardtnak is annyira, van egy a safari is Winston, az nagyon adja. Nekem nem a safari, nekem a izé tetszik. A gonosz Reinhardt. Nekem a Marine. A Reinhardtnál meg a izé, van az a Reinhardt skin, gonosz, aminek nem? Emberfeje van. Ja, mert nincs rajta a maszk. Nincs nekem az rajta. Annyira nem, de a gonosz Reinhardt skin nagyon, az nagyon durva. És Joe, ugye játszottál már te is vele, én vele szoktam streamelni Overwatch-ot, ő az egyik leglelkesebb ember, akivel így játszunk Overwatch-ot. Ő azt megvette azt a skint, mert összejöttek a lootboxokból rá az ár gyakorlatilag. És annyira király, hogy az valami hihetetlen. Nem tudom, nekem csak ezeket a nyomorult spréket dobja állandóan ez a lootbox, úgyhogy nekem abszolút igen, de a spréket is olyan hírókra, amikkel nem játszom. Vagy ha játszom, igen, akkor meg elfelejtem beállítani nekik, ezért mindenhol az alapsprém van. Igen, nekem is az az érzésem, hogy ide azért még kéne valamit tenni a Blizzardnak, vagy ezeket az achievementeket, vagy valahol az egyes karakterekkel valami progresszt még berakni, amikért jár ez a láda. Valamiért, igen. Vagy igen. A WoW-ban ezt nagyon szépen megoldották, hogy vannak ilyen viszonylag nehezebben összeszedhető achievementek, amikért már azért egy-egy specifikus király kis kozmetikai upgrade jár, vagy valami kozmetikai dolog. Például, ha most hasamra ütök, ellátogatsz az összes régióba, az összes zónában, akkor azért jár az achievement, hogy felfedezted az egész World of Warcraft világát, és kapsz érte egy, ha jól tudom, vagy egy petet, vagy egy mountot, tehát egy ilyen lovacskát, amin lovagolhatsz. Aha. Na, és ugyanez itt az Overwatch-ban szerintem abszolút működne, hogy kapnál érte valami nagyon jó kis kozmetikai upgrade-et valamelyik, vagy mindegyik karakterhez akár. Tehát, hogyha valami ilyen achievement, és attól függ, hogy milyen durva az achievement, attól függően durvulna el ugye az. Én tudod, miért adnék egyébként lootboxot? Mondjuk valószínűleg szigorúan kéket. Lehet, hogy szigorúan kéket. Bár egyébként nem biztos. Én lehet, hogy adnék egy lila lootboxot a Play of the Game-ért. Bár abban nem vagyok biztos annyira, viszont abban az esetben, hogyha szavaznak rá. Ha megszavaznak, igen. Ha megszavaznak, azért mondjuk kéket, és mondjuk lilát akkor, ha 10. Mert ugye van egy olyan, van a játékban egy olyan is, hogyha 10 szavaznak rá. Legendás. Akkor is azért is kapsz egy plusz bónuszt, és én ezekért adnék lootboxot. Az mondjuk jó, és ne felejtjük el, hogy itt még nagyon sok más ilyen lehetőség is van arra. Az tényleg nem annyira jó, mert az nagyon sok esetben nagyon gáz. Tehát tegnap volt egy meccsünk, amikor a Play of the Game, ami lett a Play of the Game, annál sokkal-sokkal jobb play-t csináltam én. Konkrétan írták így a cseten, hogy mi ez, hát milyen most komolyan, tudod, cheat. Na, szóval azt akartam mondani, hogy jóval több opció is lehet még így a játékban arra, hogy adjanak ugye lootboxokat. Most akár gondolatunk olyan szintű dolgokra, hogy napi küldetések, hogy csinálj meg 3 mérkőzést, és akkor kapsz egy extra lootboxot, vagy ugye ilyen Overwatch pénzt, amiből megvehetsz, amit akarsz, vagy nyerj meg akárhány, tehát ami mondjuk a Heroes of the Storm-ban is van, hogy játsszál mondjuk X mérkőzést Winstonnal, játsszál mondjuk X mérkőzést egy igen, support adom. Hero-val, igen, és ezek akkor ezeket simán beletehetik, sőt, szerintem most már, hogy ezt így végigbeszéltük, bele is kell tenniük, mert különben az úgy nagyon hiányozni szerintem fog. Bele kell, mert egyre lassabban kapunk lootboxokat. Én az ilyen rendszereket nem értem. Akkor értem a szintlépésnél az egyre nagyobb szintekhez egyre nagyobb XP mennyiségkel dolgot, amikor ugye azzal ugye erősödsz, és nem tudom, új skilleket veszel fel, vagy ilyesmit. Azonban ez csak egy mérőszám arra, hogy mennyit játszottál. Nem fogsz egyre több XP-t kapni azért, mert 50-es nagyobb szinten játszol. Attól nem kapsz több XP-t. Azt néztem, hogy vannak már ilyen 70-es szintű emberkék. Igen. Tehát ha úristen, azok mennyit játszhattak? Nyilvánvalóan egy MMORPG-ben, ahol mit tudom én, az elején 10 darab disznó leölése egy szint, ott már a végén nem lehet 10 darab disznó, mert akkor egyetlen egy komolyabb ellenfél megölésétől 30 szintet lépsz. Tehát ugye emiatt ott kell ez a rendszer. Azonban itt ebben a játékban spec egyáltalán nem érzem, hogy szükség van arra, hogy egyre több és több... De az MMO-ban ne felejtsük el, hogy ott az ember folyamatosan megy az egyre magasabb szintű helyekre, ahol ugye egyetlen egy ellenfél több tapasztalati pontot biztosít, ha megölöd. Így de van. Ehhez igen, viszont ezt az mondtam, kell, hogy jobb legyen a felszerelésed is. Igen, ez nyilván így van, tehát hogy ott van egy fejlődési progressz, itt igen, viszont de... csak időt mér gyakorlatilag. Igen, szerintem pontosan ugyanannyi XP-be kéne kerüljön minden szint. Igen, ha most maradunk az MMO hasonlatnál, az Overwatch-ban a tapasztalati pont gyűjtés és a szintlépés olyan, mintha egy MMO-ban valaki megmaradna végig a level 1-es zónában, és ölögetné a disznókat. És igen. A South Parkból tudjuk, hogy ez igencsak ember próbáló feladat, ha valaki így akarja kimaxolni a karakterét. Igen, pontosan ez a helyzet, hogy nem növekszik igazából a bejövő XP mennyiség közben. Amiatt nekem ez ilyen nagyon fura. De mondjuk az ilyenek azok mindig nagyon furák. Tehát, hogy mindig nagyon-nagyon furák. Na mindegy, én nagyon élvezem az Overwatch-ot, valószínűleg stream után is Overwatch-ozni fogok, most azon gondolkozom, hogy fellője-e. Én is így játszogattam vele a héten, és így jó. Igaz, én még csak 10-es szintnél járok, lassan 11, de jó, élvezetes. Tehát annak ellenére, hogy én nem vagyok FPS fanatikus, élvezem ezt a játékot időről időre leülni vele játszani. És tőlem ez a legnagyobb dicséret, amit lehet mondani ehhez a játékhoz, szóval jó lesz ez, jó lesz ez. Még nincs release date, ha jól tudom. Én is így tudom. Csak meg... valamikor június 21 előtt, legalábbis így mondják. Viszont nagy pánik van most egyébként sokak között, mert Európa ezen részéből a most erre a béta indulásra adott nevekből szinte senkit nem aktiváltak be. És már így mindenki írogat, hogy így ha-hó, mi történik? Nekem is, meg ugye én meg a Blizzardnak, és akkor így mindenki írogat mindenkinek, ők meg így írják, hogy nyugalom, chill van minden, minden jobb rendben van minden. It's done when it's done. Igen, csak dolgozunk rajta. Ja, dolgozunk rajta. Csak a dízeles szavazást, hogy milyen videó legyen, egyet lehet választani, és így van három fizz egymásra leírva. What? És akkor csak fizz, egy karakter a LOL-ban, ugye? Ja, és oké, akkor így, nekem mondhatod. Így csak fizzre lehet szavazni. És egyébként egész egyenlően el van osztva a három fizz között az ja, egy párt rendszer abszolút tökéletesen működő mechanika. Ő megpróbált ezt a demokráciát, de Dízel nem érti a demokráciát. Magyarországon ebbe 50 év rutin van legalább, úgyhogy simán működhet. Sőt, nem is rossz ötlet, az összes többi szavazást így fogom lehet kiírni, hogy milyen karakterrel van kedvem játszani, na abból három opciót megadunk. Na, erről jut eszembe, ha már így Blizzardnál járunk, ugye van most a Hearthstone-nál ez az új játékmód, ez az új formátum. Ebben nem tudom, hogy mennyire vagy képben. Semennyire. Az a lényeg, hogy van több pakli set, meg vannak ezek az adventure-ök, hogy így befizetsz pénzt, vagy játékpénzt, vagy valós pénzt, és akkor egy ilyen kis kalandot végigjátszhatsz, amikért szintén lehet. Ja, a rendszer maga megvan, szerezni. Hogy működik, az megvan. És azt fogják most behozni, hogy csak az ezévi, meg a tavalyi paklik és adventure kártyák fognak játszani ebben az új rendszerben, amit csak standard formátumnak kereszteltek el. Illetve még az alaplapok, tehát ami mindenkinek alapból beszerezhető, vagy az alappakli részeit képezik. És lesz egy másik játékmód, az meg a vad. A vadon, a dzsungel, a dzsumbuj, és ott meg minden kártya játszik továbbra is, mint ahogy aha. Most is. És hát én csináltam erről egy videót, és ott azért látszódott, hogy egy részét a nézőknek eléggé megosztja ez a változtatás. Láttam is egyébként egy-két olyan videót, hogy hát ilyen nyomdafestéket nem tűrő címe volt a videónak, hogy a Hearthstone-t hogy elkúrta a Blizzard, és akkor így, meg úgy, meg amúgy. És igazándiból az lenne itt a nagy kérdés, hogy miért gondolják ezt az emberek, hogy ettől elronta, hiszen ugyanúgy ott marad az eddigi játékformátum. Tehát itt semmi nem változott, csak kicsit standardizálták, és elsősorban itt az e-sport részét a dolognak, mert az e-sport versenyeken most már csak ezt a standard formátumot le fogják játszani, tehát nagyon sok régi kártyapakli nem fog játszani, meg lap. Ja. És ez szerintem abszolút jó. Egyébként szerintem is abszolút jó, viszont fura. Tehát, hogyha csak így hallom a dolgot, és nem pedig abba gondolok bele, hogy az e-sport irányából, illetve hogy a Hearthstone nagyon komoly játékos bázist veszített amiatt, mert egyszerűen az emberek nem akartak nekiállni, hogy bepótolják azokat a paklikat, amik voltak. Meg nem tudják beszerezni utólag az összes lapot, meg hatalmas mennyiségű lapot kéne már ismerni emiatt. Lassan, de biztosan eljutott a játék arra a szintre, hogy nem nagyon lehetett felzárkózni hirtelen. Tehát, hogyha csak így elindítottad a játékot. Úgyhogy szerintem ezért ez egy tök jó gondolat, és bátor, hogy beleálltak amúgy. Én mondjuk az új játékosokért azt csináltam volna, hogy infláltam volna a légi lapokat, tehát hogy olcsóbban többet be lehetne szerezni belőlük, mert igazániból aki régebb óta játssza a játékot, valószínűleg majdnem mind, ha nem mind megvan neki. Aki meg most kezdi el, hát pár hét alatt miért ne szerezze meg mind? Érted? És akkor ott a sikerélmény, érzi, hogy fel tud zárkózni. Tud játszani, igen. Tud játszani. Az, hogy fel tud zárkózni, ez az, amit ugye keresünk. Tehát úgy. Ez az egy dolog, amit én nem értek ebbe az egészbe, hogy miért ettől reméli a Blizzard, hogy most az új játékosok elélveznek, és rögtön játszani fognak a játékkal. Hát mert egy csomó mindegy, somó lappal nem kell foglalkozni, ezt szerintem azért azt a csomót tegyük idézőjelbe, tehát én úgy kiszámoltam nagyjából egy olyan 150 lap az, ami kiesik, durván, 180 max. És hány lap van összesen? És idén érkezni fog egy vadonatúj szett a játékhoz. Meg egy adventure is, ami valószínűleg ezt a 180 lapot tökéletesen nullifikálja, tehát negálja az egészet, tehát abba is összesítve valószínűleg ugyanennyi lap lesz. Igen, viszont a jövőre nézve lehet, hogy a mostani lapszám nem változik, viszont a jövőre nézve meg fog változni, mert hogy ez csak folyamatosan jönnének a pluszok, csak jönnének a pluszok, érted? Igen, egy év múlva ez egy sokkal drasztikusabb probléma lenne, mint jelenleg. Ja, de igazándiból itt azt érték el valószínűleg, hogy konstans ebbe a standard formátumba olyan 400 lap fog játszani, és több nem. Csak ugye ez azoknak ciki, akik mondjuk szeretnének minden lapot megszerezni, mert mondjuk ilyen achievement, vagy nem is achievement, hanem ilyen maximalisták, tehát hogy szerezd meg hát mind Pokémon. Hát aki maximalista, szerezze meg. Ez ne a kompetitív gaming. De nem tudja, és ez iszonyatosan fogra frusztrálni az embereket. És valószínűleg tartom, hogy a nagy negatív visszhangok is részben ebből táplálkoznak a játékot illetően. Miért nem tudja megszerezni? Hát mert hogy ő mondjuk a standard játékot akarja majd játszani, mert úgy érzi magát úgy a mainstream folyásával. De most nem arról beszélünk, hogy a kompetitív az, ami megtartja a lapokat örökké? Tehát, hogyha a rankedet akar játszani, vagy ilyesmi, mert hogyha a rankedet akar játszani... A kompetitív... Na, tehát úgy fog kinézni a történet, hogy lesz a casual és a nem casual játékmód, mint eddig is, tehát a rangsorolt. Uh-huh. Viszont mind a kettőn belül lesz még egy ilyen választás, hogy az összes kártyával akarsz játszani, vagy csak az aktuális évnek a standard kártyalapjaival. Igen. És az e-sport rendezvényeken, tehát a kompetitív mezőnyben csak a standard kártyát. Ezt még nyilván játszanak. Azért csinálják, hogy mozogjon a meta. Jól csinálják. Mert hogy nagyon-nagyon stabil a meta. De hogy ha jól hallottam, akkor nagyon-nagyon stabil a meta a Hearthstone-ban. De akkor ez ilyen, pláne ilyen teljesen érthető dolog, mert szerintem ez így teljesen tökre rendben van. A versenyeknél abszolút, tehát emlékszem, még a Yu-Gi-Oh-ba is voltak olyan kártyalapok, amiket versenyeken nem lehetett használni. Tehát itt is ugye... Például a jégsárkány, vagy hósárkány, vagy nem is tudom mi az. Azt szerintem még lehetett, de voltak ilyen istenkártyák, meg nem tudom én micsodák, tehát amit így meg tudtál szerezni, meg minden, de versenyeken nem engedték őket használni, mert túlságosan imba lett volna. Na, itt nagyjából ugyanez van, tehát emlékszel, amikor ott voltunk a Road to BlizzConon is, néztük a Hearthstone mérkőzéseket időről időre, így az első, mit tudom én, 4-5-öt ott így tök jól végignéztük, végigizgultuk, jót röhögtünk rajta, meg élveztük, aztán elmentünk nézni valami mást, és visszajöttünk, és én már akkor mondtam, hogy ide a rozsdás bököt, hogy megint egy Force Lord druida, meg egy Warlock fog egymással szembenézni, és nem úgy történt. Tehát, hogy így annyira beállt ez a profi mérkőzés, hogy komolyan unalmas. Én nekem annyira elképzelésem sem volt lett arra, hogy mi történik, hogy így engem is zavar, de valóan én nem amiatt, nem az, amiatt a játék miatt mentem, én igazából azért mentem a Road to BlizzConra, hogy Overwatch-ozzunk. Igen, tehát az neked egy ilyen extended Overwatch tour volt. De... Igen, ez egy ilyen, a busszal utaztam sokat, hogy Overwatch-ozzunk. De tehát ott én ott nagyon éreztem, hogy oké, izgalmasak magukban az egyes mérkőzések. Mióta a Hearthstone-ról beszélünk, és még mindig kim van az Overwatch videó. De az nem baj, azt mindenki szereti, nem? Szóval... hogy én ott éreztem nagyon, hogy bár az egyes mérkőzések lehet, hogy magukban izgalmasak, de ha megnézel 3-4-et így a profiktól, az engem személy szerint olyan szinten eluntatott, hogy tényleg nem mertek újítani. Uh-huh. Hogy igazándiból nem is nagyon érdekelt utána, hogy nézzem őket. A döntőt megnéztem, aztán csók. De mindegy, tehát ott szerintem ez egy nagyon jó döntés volt személy szerint, úgy gondolom, hogy ez a lépés, és aki pedig fel van háborodva, hogy hát ő meg most vette meg a Naxxra meg Spaklit, ami ugye ki fog esni ebből a standard játékmenetből, annak meg ugyanúgy ott lesz az a vad játékmód, hogy használhassa tovább. Tehát ilyen szempontból nem esett el semmit. Ha ő azt szeretné játszani, igen, valószínűleg nem lesz, tehát hogyha ezen problémázik, akkor valószínűleg nem lesz soha versenyző, úgymond. Szóval akkor csak csinálja nyugodtan. Az a baj, hogy csomó ember így nem tudom, úgy érzi, hogy ő most amiatt nem lesz kompetitívben soha jó, mert hogy ő nem akarja leadni ezt a paklit, és használni akar ezt a paklit. De hogy azért nem lesz jó kompetitívben, azért nem lesz jó kompetitívben, mert hogy ahhoz nagyon-nagyon sok kell, hogy jó legyen valaki kompetitívben. És nem lesz olyan ember szerintem, akit emiatt vesznek, mert akinek meg valóban esélye kompetitívre, az meg átlátja, hogy ez miért jó. Igen. És ő is megcsinálja, úgymond. De mindegy. Jó. Na, és akkor most jöjjön a közös játékunk. Merüljünk alá a földbe. Irány a bunker. Irány a bunker. Life in a bunker. Igen, életünk a bunkerben. Ez a játék nekem nagyon meglepő volt. Milyen értelemben? Azért, mert hogy egyszerűen fogták, belőtték az e-mailes fiókomba, nem kértem, ők valószínűleg sok ezer másik videós se kérte, hanem összeraktak csak egy izét, és fogták és belelőtték így mindenkinek az e-mail fiókjába. Nem tudom, hogy ez nálad így történt. Nekem is így. Teljesen véletlenül kettőt egyébként. Egy első hullámban is küldtek, amikor csak egy ilyen átfogóbb, és aztán egy részletesebb információval ellátott második hullámban is küldtek kulcsot. Én is így full randomot nézem, és akkor jé, játék. És egyébként tök jó fejek a készítők, mert így pont maragtam ki én is a videót belőle, és írtam nekik, hogy itt a videó, és így tök jól éreztem vele magam. Itt és itt így úgy gondoltam, hogy még egy kicsit gyengébb lábakon áll a játék, amit mindjárt elmondok, hogy mik. És akkor így tök jó fejek voltak, így reagáltak, ó, köszi szépen, és amíg van visszajelzést, írd meg, mert egyébként akarnak hozzá még update-eket készíteni, úgyhogy lesz itt. Kell is. Én elküldtem nekik a streamet, miután streameltem. Visszaírtak, hogy nézték, úgyhogy nem magyarok egyébként. Visszaírtak, hogy köszönjük szépen, találkoztak vele, nézték, és nem akarnám esetleg a megjelenés körül még egyszer streamelni, mert akkor adnának kulcsokat, hogy adjak a nézőimnek. Osszad. Úgyhogy egyébként is én azzal fejeztem be a streamet, hogy ehhez majd még visszatérünk, mert nem értük el azt a sikert, amit el akartam. Mit akartál elérni? Hát egy működő bázist, így, amivel így elégedett vagyok. Tehát, hogy nem csak lendületből megy előre, hanem így ja. Tehát, hogy van esélyem mondjuk átlépni a második emeletre. Érted? Tehát, ja, azt szerintem viszonylag könnyen abszorbálható, csak utána lehet, hogy hamar halnak az emberek. Igen, vannak problémák a koncepcióval, úgyhogy valószínűleg lesz még egy stream. Ezen nem ugyanúgy is akartam még egy streamet, és ha már adnak kulcsot, és az, hogy kiosszam, akkor végül ismerne egy aranyos kis játék, valószínűleg egy aranyos csapattal mögötte, tehát két ember kell, plusz valószínűleg a marketingesük, aki lehet, hogy nem is az ő marketingesük. Igen, engem egyébként az annyira érdekel, amikor így betalálnak maguktól, hogy találnak rá így. A YouTube ebben valószínűleg nagyon komoly kutató munka van, vagy ez az egyik, vagy a másik az, hogy fognak egy ranglistát, és végig scrolloznak rajta. Tehát, hogy ők egy európai fejlesztőcsapat, valahol Európában, valamelyik kis országban, simán lehet találni toppokat, mit tudom, Magyarország top YouTube csatornái, és egyszerűen fogt, és mindéket meglőtte egy izével, egy kulccsal. És most érted, vagy sikerül, vagy nem, de hogy így nem egy nagyon-nagyon veszélyes a dolog. Ja, de például találkoztam már olyannal is, amikor így ugyanígy visszaírtam a fejlesztőknek, vagy annak, akitől kaptam a kulcsot, és így mondta, hogy tökre örült, hogy így foglalkoztam a játékkal, és nem hiába volt, hogy így utána nézett, és olyan csatornát keresett, ami így hasonló tematikájú játékokkal foglalkozik. Én is ezt írnám, igen. én is ezt írnám. Nem marketing ezt bullshit. Ők ezt csináltak. Na mindegy, egyébként én tényleg, tehát hogy így szeretem az ilyen játékokat alapvetően, tehát én tudom, hogy szeretem az ilyen menedzselős játékokat, megnéztem az e-mailt, el is felejtettem egyébként jó ideig, tehát már jó ideje ott állt az e-mail fiókomba, visszakerestem. Ja, még talán én mondtam neked a múlt héten. Igen, amikor mondtad múlt héten, belenéztem, csináltam megnéztem egy videót, és aztán pénteken napközben játszottam vele egy fél órácskát, és ilyen, nem, a tutoriált elkezdtem csinálni. Igen, elkezdtem csinálni a tutoriált egészen addig, amíg meg nem untam. És És így tőled így álltam, hogy hát akkor megvan, hogy mi streamelünk ma, de nem baj, attól még adunk döntési lehetőséget az embereknek. Ugye csináltam egy szavazást, hogy mit szeretnék látni, hogy a Division vagy ez, mert hát azért mégiscsak kint van a Division, de az a helyzet, hogy a Division semmi újat nem adott a... Nem, ez nem igaz, nem sok újat adott a bétához képest az Hú, a hétvégén volt még egy béta, na majd arra ezután. Most open béta volt, igen, de hogy valami egy single player... Én a Hitmanre gondoltam még. Ja, Hitman, ja, Hitman. Nagy béták voltak a hétvégén, úgyhogy így. Arról még beszélek majd azután. Azt néztem én is, csak nem érdekelt annyira, hogy lépéseket tegyek a dologba. És akkor így kiraktam ezt a szavazást, és tök vicces, mert egy GameStar-os, volt GameStar-os kollégám rám is írt, hogy Division vagy Life in a Bunker, vajon melyik fog nyerni? És tudod, ilyen tök célzott arra, hogy nyilván a Division ónolja. És nem. Abszolút kétharmad, egyharmad arányban a Life in Bunker, amiben nem tudom, mert nincs ott egy A, na mindegy. Én is annyira hiányzik onnan annyira az hiányzik A betű. Onnan ez a fránya A betű, na mindegy, tehát egy Life in Bunker egyszerűen nyert, és akkor így mondtam, hogy hát tudod, ez így nem így van ám, tehát hogy így... Ez sajnos így marad. És akkor így elkezdtem vele játszani, és nagyon tetszett. Nagyon-nagyon tetszett. Ja, bennem is visszahozta ezeket a régi emlékeket a Them Hospitalról, a Dungeon Keeperről, és tényleg ebből táplálkozik, és hát ugye, mivel bunkerről van szó, ezért Fallout Shelter, amivel szerintem a tavalyi évet így hát nagyjából végig brahiztuk, vagy hát így végig szórakoztuk. Hát a végét, igen. Ez biztos. Hát nekem tavaly az volt a mobiljáték. Nem merem megnyitni egyébként. Egyébként díjat is nyert most a Fallout Shelter, a legjobb 2015-ös mobiljátékot. Volt ez a DICE díjkiosztó. És akkor a mobiljáték kategóriában a Fallout Shelter. A Bethesda az tényleg kocsit lovat megnyert 2015-ben, meg a Witcher 3, ugye a másik nagy nyertese a 2015-ös évnek. Meg is érdemlik egyébként. Meg, abszolút. Mindenképpen meg. Ja, majd még a Falloutról majd beszélhetünk egy kicsit később, mert kitudódott a DLC tartalma. Úristen, ennek nem néztem utána, pedig utána akartam, úgyhogy majd felzárkózok így veled. Akkor majd most mondom majd ezek után. Na, de beszéljünk még a bunkerről, hogy mi van még benned bunker ügyileg. Én mondom, nagyon élveztem a játékot, viszont nagyon érződik rajta, nagyon tetszik a grafika egyébként. Nekem az nem tetszett. Nagyon sokan írják, hogy ő nekik nem tetszik, nekem nagyon-nagyon tetszik ez az egyszerű grafika. A környezet és a berendezések oké, okay, viszont a karakterek annyira baltával faragottak voltak nekem. Nekem nagyon izgalmas, pont ez karakterek azok, akikre azt mondom, hogy nagyon-nagyon tetszenek. Tehát... azt, hogy mondjuk nincs 90... egy területi kijelölő túl, attól megőrülök. Az volt a másik, amin még így kiakadtam, főleg miután még játszottam utána vele egy picit, és ilyen nagyon nagy területeket kellett így végig húzigálnom. Ezt írtam is a készítőknek, hogy tök jó lenne ezt a scrollozós kijelölést, ezt így még majd valahogy beleimplikálni, ahogy azt is, hogyha valamit leraksz egy tárgyat, akkor azt ne csak elbontással lehessen átpozicionálni máshova, hanem át lehessen rakni avval a kézzel. Igen, illetve egy csomó esetben sajnos az az érzésem, hogy nincs elég befolyásunk, tehát hogy nem tudjuk irányba terelgetni az embereket. Erre egy nagyon-nagyon egyszerű példám van, kellett építenem egy reaktort. Egyetlen egy helyen volt helyem egy reaktort építeni, felszedtem ott a követ, kijelöltem ugye a 4 kockányi betont, amire majd tudom építeni a reaktort, valaki odahányt, és nem ment senki oda feltakarítani, nem ment senki megépíteni a betont, és nem tudtam lerakni a reaktort. És tudod, amikor inkább építettem egy teljesen külön szobát, és az hamarabb megépült, mint az, hogy valaki oda menjen. Hát akkor itt az okádékot. Hányás foltot. Igen, de tényleg nagyon jól elvesztem benne, építkezek. Amit mondtam is a streamben, és amit fenn is tartok azóta is, hogy jelenleg ez nagyon basic. Tehát az, hogy ágyból kétféle, vízpumpából kétféle, mit tudom én, kukából egyféle, tehát ez így nem adja. Tehát, hogy szerintem simán kéne az, hogy van egy, tehát ilyenkor egyébként nagyon érdemes tanulni a SimCity-től. A SimCity nagyon sok mindenben nagyon rossz lett, viszont az, hogy megfelelően adja a kezét, és megfelelően hangulatú a játék, egyszerűen annyira jó a SimCity hangulata, tényleg nem működik az a játék gyakorlatilag. De hogy annyira jól adja azt a hangulatot, hogy építkezel, és annyira jó a hangulata, hogy amellett egyszerűen nem lehet elmenni, illetve annyira jól adja lépcsőzetesen a fejlesztéseket. Igen. Tehát tudod, ezekkel a kiegészítő épületekkel, meg minden ilyesmivel. Az nekem annyira tetszik, tehát most már bármilyen építkezős játék van, kivétel a City Skylines, mert azt szeretjük, de annak is egyébként most kijött egy új DLC, ilyen téli DLC, ilyen téli városok. Tehát... Megkésve bár, de törve az... nem. Igen. Egyébként azt hittem, hogy most télre telvezik, vagy lehet, hogy ezt csak én értettem félre, hogy ez 2015 telére, csak a telet azt úgy beleértették 2016 februárjában is, mert hogy az is még Q4. Az a baj egyébként, hogy a City Skylines egy nagyon-nagyon jó játék lenne, nagyon-nagyon jó játék, csak a SimCity-nek nagyságrendekkel jobb a hangulata. Még úgy is, hogy megvan kötve a kezed, még úgy is, hogy az online. Tehát, hogyha ez a kettő együtt tudna működni, és egy olyan kezelőfelületet, egy olyan hangulatú kezelőfelületet kapnánk, tehát a SimCity-nek annyira elképesztően jó a hangulat, hogy rázumolsz, az a gyerekzsivaj, meg ahogy pakolgatod az épületet, az a hang, meg az egész építési style. Hát meg az annóról nem is beszélve, tehát olyan gyönyörűen néz ki az a játék, és nekem tényleg azt tetszik mind a kettőbe, hogy ott ilyen modulárisan lehet benne építkezni, és az egyes épületeket tovább tudod fejleszteni, ilyen kis plusz modulokkal, melléképületekkel. Saját igényeidnek kialakítani. És én ez nem is feltétlenül várom itt azt, hogy plusz modulokat tudjál letenni. Viszont az a helyzet, hogy mondjuk a szemetes. Erre a szemetes tudom a legjobb példát mondani, mert a többi esetben én sem tudom feltétlenül megmondani, úristen, ha így egymás mellé rakod az ágyakat, akkor az úgy lefekszenek? Nekem azt nem lefeküdtek, de ebben én sem voltam biztos, amikor ezt megcsináltam. Tehát... Mert én ott kerülgetem a dolgokat, de hogy nem. És egyébként nem hiába követelik rajtam az emberek a SimCity-t, annak ellenére, hogy a City Skylines-ban egyszerűen minden, tehát hogy az építés sokkal jobb, minden sokkal jobb, de a hangulat egyszerűen a SimCity-nek jobb, és ennyi. És ez ilyen tök szomorú egyébként valahol. De mindegy. De itt például az van, hogy van a kuka. A kuka az egy 100 építési egység bekerül, azt hiszem, és 50 szemetet tud tárolni. Tételezzük fel, hogy te bajban vagy, és kéne nagyon gyorsan egy valami, egy szemetes, vagy bármi, hogy elkezdjék összetakarítani a dolgokat. Akkor nem tudsz venni kisebbet. Igen, meg nekem az volt, hogy nincsen semmi újrahasznosítás, vagy szemétégetés, vagy van. Dehogy nincs, ki kell fejleszteni egy szemét újrahasznosítót. Akkor csak én nem vettem észre, de... Ki kell fejleszteni, nem. Én sem vettem észre, jól el van dugva egyébként, ott van a feldolgozás tárgyai között is egy fejlesztés, egy nem is drága fejlesztés egyébként, de hogy nagyon-nagyon lassan fejleszti állítólag, soha nem jutottam el odaig, hogy megépítsem, mert átkozottul drága. Tényleg nagyon-nagyon fura. Nekem meg a másik, ami nagyon-nagyon fura, hogy nagyon sokszor nagyon messze kerülünk a nyersanyag forrásoktól egyébként. Nekem ebből azért volt problémám, hogy egyszerűen olyan messze voltam, hogy jó, mondjuk akkoriban még nem tudtam az, hogy mi a játék trükkje. Ez pedig a harmadik probléma, és egyébként egyben utolsó, hogy még ezt nem merem ennyire egyértelműen kijelenteni, azonban, hogyha az emberi hozzáállásodat hátrahagyod, amiről sokan vádolnak azzal, hogy én viszonylag könnyen megteszem játékokban, ez lehet igaz, lehet nem, de most nem ez a kérdéskör, amivel mi foglalkozunk. Szóval, hogyha az emberi ilyen hozzáállásodat hátrahagyod, és nem feltétlenül zavar az az apró részlet, hogy éheznek, vagy hogy nincs elég oxigén, vagy hogy minden össze van hányva. Tehát, hogy nem zavar feltétlenül az, hogy a bázisod, mint emberi életre alkalmas hely nem működik, viszont gyártasz elég embert, hogy többen szülessenek, mint amennyien meghalnak, exploit, de igen, működhet. Akkor onnantól kezdve menni fog a szekér, és nem állítja meg semmi. Tényleg. Tehát, hogy én nekem most jelenleg az a technikám, hogy egy fokkal talán hamarabb építek inkubátort. Hamarabb építek inkubátort, mint farmot. Oh. Mert abszolút teljesen mindegy, hogy meghalnak-e, vagy nem. Hogyha megnézed nálam egy jól működő bázist, akkor ez ilyen nagyjából 50-60 ember van egyszerre, egy egyemeletes bázison, és van 5-6 inkubátorom. Az inkubátorokban, ezt akartam most kérdezni, hogy a gyerekek tenyésztése az kerül valami költségbe? Nem. Na, itt a probléma. Hogy az, hogy új gyereket, új embriót indíts, az vagy annyira semmi. Minimális, vagy nem kerül semmibe, nem kerül semmibe. És emiatt, ezt tudom, hogy én nagyon rossz, de hogy egy olyan játékosban, mint például én, akinek a szeme előtt a cél lebeg, nem pedig az, hogy hogy ezt a célt fenszín érje el, mert egy csomó játékba beletettem azt a munkát, hogy beleláttam többet, és akkor így, hát ez engem zavarna, akkor foglalkozzunk vele ilyenek. Nem! Az a helyzet, hogy éhezéssel, 10%-os oxigénnel, olyan vidáman és pörgősen megy az ipar, amikor egyszerűen 70-en vagytok. Érted? És nem látsz öregeket. Tehát, hogyha megnézted, tegnap volt pont egy bázison, tegnap játszottam utoljára a játékkal. Mint az eszkimók, az öregeket egy jégtáblán elúsztatják. Tehát, hogy konkrétan pont tegnap játszottam a játékkal, nem volt, nem, nincs öregem. Egyszerűen azt vettem észre egyszer, csak amikor így belegondoltam a dolgokba, hogy mi történik éppen, hogy nincs öreg a játékomban, mert addigra meghalnak. Viszont van párhuzamosan, nem tudom, 18-asával érkeznek a gyerekek, vagy várjál 5x3, 15, 6x3, 18, igen, 18-asával érkeznek a gyerekek. Jézusom. És egyszerűen mindegy, érted? Minden mindegy. Ha azt mondom, hogy csináljanak meg valamit, akkor azok, akik még élnek, azok meg ezt megcsinálják. Neked egy olyan játékkal kéne játszanod, amiben vagy te vagy a Borggal, tehát a Star Trek Borg fajjal, vagy pedig a Matrixból a gépekkel. És akkor tenyészthetnéd így az embereket. Egyébként meg Isten óvjon mindenkit, aki abba a bunkerbe fog elszállásolást kapni, ahol Sirius lesz a bunker vezetője. Én nem tudom, egyébként tényleg ilyen krízis helyzet. Oh, 10% az oxigén. Oh, wait. Akkor mindegy. És tudod így, megy le az emberek élete. És akkor egyszer csak így felugrik, hogy nincs orvosunk, semmi baj, felnő a következő generáció, ugye egyszerre 18. És akkor így dolgozó, oh, nincs orvosunk, orvos. Nincs szakács, érted, mert egyszerűen lesz belőle. Tehát, igen. Hogy még csak felesd. És az a vicces, hogyha ennyi gyereket termelsz, akkor egyszerűen feleslegesé válik az, hogy meghatározd, hogy mi legyen majd a szakmája. Mert ugye van research pontért, meg tudod határozni, hogy mi legyen majd ez a gyerek. Uh-huh. De minek? Úgyis lesz belőle. Tehát statisztikailag egyszerűen maradnia kell 18 emberből, 2-3 biztos, hogy lesz szakács. Én egyébként ezt hiányoltam még, hogy az annyira jó volt a Fallout Shelterben, hogy szépen ott így elkezdtek táncolni, aztán elvonultak szépen, l'amour toujours, aztán kijött a csaj nagy hassal, aztán egy idő után megszült, akkor ott volt a kisgyerek, és akkor így felnőtt. Tehát ez az inkubátor, jó, érthető, de nekem sokkal jobban feküdt volna egy olyan mechanika, ami egy ugyanilyen dolgot ad vissza. Ami miatt munkát kell fektetni abba, hogy meglegyen a népesedésed? Igen. Hát igen. Teljesen igaz. És nagyon vicces, hogy most már odáig tökéletesítettem ezt a technikát, hogy engem mindig nagyon komolyan megütött az első öregedési hullám. Nem tudom, ez neked megvan-e, hogy ez téged mennyire érintett úgymond negatívan. De hogy az első öregedési hullám az egy ilyen, az nálam ilyen nonsens helyzeteket okozott. Tehát voltunk 22-en, és ebből 4 volt munkaképes. Igen. Mert a maradék gyerek meg öreg volt. Na, most már eljutottam odáig, hogy az első öregedési hullám sem zavaró. Pedig ott még nem halnak az embereim. Tehát, hogy ott még van oxigén is. Kaja nincs mindig. Igazán, de én elolvastam a tutoriálnak azt a kis lábjegyzetét, hogy figyeljetek, vagy hogy figyeljünk oda az új generációra, és akkor mondom, jó, és akkor így folyamatosan, amint 3 gyerek elkészült, már de is rápattintott a következő 3 gyerekkel hárma. Folyamatosan építgeted, akkor az öregedés kezdetére nem vagy kész. Tehát, hogy addigra még nincs egy sustainable létszámod. Egyszerűen nem tudsz kész lenni. Hát nem tudom, nekem közel így kibekkelte. Igen, de amikor egyszerre beüt, hogy az első 10 embered megöregszik, akkor érted, az a népesedésed fele, majdnem, vagy harmada, mondjuk, mert akkor nagyon jó voltál. Úgyhogy én mondom, nálam tényleg egy nagyon-nagyon központi, hogy még az első plusz reaktor megépítése előtt még lerakok 2-3 inkubátort. Igazán még az első nyersanyag mennyiségben. Én nekem még az volt az élményem, hogy tehát csinálok még egy plusz inkubátort, még egy plusz vízpumpát, meg egy plusz generátort, és akkor megvannak az ágyak, megvan az orvosi asztal, megvan a farm, és nem vagyok úgy igazándiból, tehát ez már egy ilyen jó kis önfenntartó rendszer. Mindenkinek megvan a feladata, ellátjuk az embereknek az igényeit, a kutyák meg ugatnak. Hát a kutyák. És nem vagyok arra motivált igazándiból, hogy tovább terjeszkedjek, mert a terjeszkedés... Nem fogyott el a nyersanyagod. De mi fogyasztja folyamatosan a nyersanyagot? Tehát semmi olyan nincs, hogyha mindent megépítettél, amit akartál, ami így folyamatosan fogyasztaná a nyersanyagot. Max itt-ott egy-egy kis javítás, de... Amúgy meg semmi más. Én nem tudom, én soha nem éreztem azt, hogy balanszba lenne. Tehát én az a fajta játékos vagyok, aki a, nem tudom, a SimCity sorozataimat valószínűleg nem láttad, annó. Egy-egy videót láttam. SimCity sorozatban én, amikor még az első originál sorozatban egy nagyon-nagyon-nagyon kemény vonalas ilyen gyártelepes várost vezettem, és tehát ugye ilyen gyártásra voltunk specializálva egyébként, mikrochip gyártásra, TV számítógép gyártásra, ugyanis akkoriban volt a játékban egy exploit, amivel hogy gyorsan, olcsóbban hoztad be a szilíciumot és a nem tudom mit, ami kell a chip gyártáshoz, mint ahogy eladtad a chipeket utána. És úristen, a SimCity az mennyi, tehát hogy milyen időközönként vonja le azt a pénzt, amit jelezted, az income-odat, vagy a bevételedet, kiadásodat óránként? Hú, már meg nem mondom. Játékbeli naponként? Vagy... Azt hiszem naponként a játékban, vagy játékbeli óránk, de az is lehet, hogy folyamatosan azt így csepegtettem. Nem, azt vonja. Tehát azt viszont vonja. Tudom, hogy a kereskedés a városok között az egy rémálom volt, mert konkrétan elakadtak a dugóba a kamionjaid. Igen, hát nem, tehát hát meg kell csinálni persze rendesen a belépő utakat, hogyha kereskedni akartál. Na mindegy, az a lényeg, hogy én ilyen elképesztő mínusz 30-60 ezer dollárokban voltam ebben az óránkénti egységben. Tehát amikor tudod, de egyszerűen annyi pénzt termeltem az eladott izékben, hogy így is milliók halmozódtak fel. Igen, most, hogy így mondod, már nekem is rémlik, hogy ilyen nagyon mínuszban volt ugye az income-om, de a bevételem, de egyszerűen a kereskedelemből annyi plusz jött, hogy így millióim voltak, én és már nem tudtam, mire költeni. Nem is lehet pozitívban tartani az income-odat. Tehát szerintem konkrétan nem lehet pozitívban tartani. Nekem sikerült. Hogyha felnövezted nagyra a városodat. Nekem sikerült, főleg a kiegészítővel, a Cities of Tomorrow-val, az nagyon... Az mondjuk egy kicsit neki. Más, a Cities of Tomorrow. Na mindegy, tehát nekem, mondom, olyan pluszok termelődtek ugye ebből az egész dologból, hogy nem volt nálam hely, mert ugye beépült minden a gyárakkal. És Máténál fizettem egy teljes egyetem felépítését, egy teljes egyetem fenntartását, és egy fejlesztés kifejlesztését, mert szükségem volt több áramra. És ki akartam vele fejlesztetni, és én akkor ért véget a SimCity-s kalandom, egyébként most lehet, hogy feltelepítem megint, akkor ért véget a SimCity-s kalandom, amikor kifizettem Máténak 2-3 millió dollárt körülbelül erre összesen, és nem frissítette be azóta se a napelemet. De azóta ez a se értem, két és fél éve nem frissítette be azt a macot. Én még akkor csináltam olyat, hogy egy-két nézővel így egy közös zónába, ja, akkor is így sokan tőlem kértek kölcsön meg minden, és elkezdtünk dolgozni egy nagy projektem, és amikor az nem haladt úgy, nem frissült be, mindenkinek máshogy frissült be, akkor én mondtam, jó van, Jézusom. Jó, adjál békén. Igen, ez egy izgalmas kérdés, hogy... Vajon azóta most... javított, bár így szóval nem hiszem, hogy javították. Valószínűleg már a Maxis már nincs, szóval nem mindegy. Igen. Na, és én ebben a játékban, a Life in Bunkerben egyszerűen az emberi erőforrást érzem ilyennek. Engem nagyon-nagyon frusztrált, hogyha kértem valamit, akkor azt nem történt meg. De én nagyon sokáig. Viszont ha 70-en vagytok, és ebből 25-30-40 fő dolgozó, vagy 50-en, vagy 60-an, teljesen mindegy, akkor így meg lesz. Ez, hogy így, ezt lehet megírom a készítőknek, ezt az exploitot. Tehát én is erősen gondolkozom rajta, hogy írni kéne nekik, hogy egyszerűen a játékuk teljes balanszát felborítja. És mondom, nekem volt olyan városom, vagy ilyen bunkerem tegnap, a tegnapi játék során, ahol valószínűleg nem volt elég WC, úgyhogy mindenhol így, hát állt a szarban az egész bázis. Nem volt elég kaja, úgyhogy éhezett mindenki. 10%-on volt az oxigén, tehát abból is folyamatosan hányt mindenki. Kapkodták a levegőt, igen. Egyébként, ha valamiből elfogy valami miatt elfogy a pénzed, az a kukák építése egyébként. Még akkor is, ha lebontod. Ja, illetve másik exploit a játékban, ami nonsense, hogyha lebontod a kukát, akkor eltűnik a szemét. De ezt nem csináltad? De akkor hogy üzemelt a bázisod? Hát építettem még kukát. Én azt sem láttam, hogy három kukám van, és mindig az elsőt lebontom, és akkor építek újat. Meg több refinerim volt, és azok olyan gyorsan kitermeltek minden építéshez szükséges alapanyagot. De igen, tehát én is azt érzem, hogy itt vannak még olyan dolgok, amikkel lehetne finom hangolni, de kedves nézők, lehet, hogy itt élő egyenes adásban, vagy inkább majd adás után, ugye direkt be fogunk hatni erre a játékra itt a feedbackjeinkkel a végén, ami egyébként, tök jó lenne. Egyébként szerintem simán le kéne írni ezeket a feedbackeket, én lehet, hogy a következő stream után összeírom nekik, már addig már ne pecseljék ki. Nekem volt olyan játék egyébként, hogy így visszaírtam a készítőknek így nem tudom, már egy-két ilyen részletesebb visszajelzést, és annyira meghatottak tőle, hogy konkrétan betettek a stáblistába, tehát most viccen kívül talán a Mad Game Tycoons volt ilyen, ami egyébként egy hasonló menedzsment játék, nem tudom, ismered-e. Nem. Ilyen videójáték készítő céget kell készíteni. Olyan, mint a Game Dev Tycoon, csak nem. A tematikája hasonló, tehát, hogy videójáték készítő cég, de ugyanilyen menedzsment játék, tehát nem azon kell görcsölnöd, hogy most hány százalék menjen a grafikára, hány százalék menjen a hanghatásokra, és a többi, és akkor milyen lesz a játék, hanem konkrétan az infrastruktúrát, tehát oda egy irodát építesz, raksz bele fénymásolót, íróasztalt, ilyen számítógépet, oda egy marketing részleget, oda egy budit tesz, tehát olyan, mint a Tem Hospital, vagy mint ez, csak videójáték fejlesztő játék. Egyébként tudod, miben még nagyon zavaró, amikor, hogy nem tudsz ténylegesen behatást gyakorolni az emberek életére? Amikor pont most látom, hogy éppen falazol ugye a videóban egy halom vakond embert, ja. amikor van valahol egy vakond ember, és egyesével mennek oda. Ja, és hát ez bőven... a harc, tehát hogy nincsenek harcosok, vagy ilyen védő emberek, az például nekem hiányzott. Meg semmi védőrendszer nincs, tehát robotot se épített semmi, és egyébként semmi baj, mert mondom, születik több, tehát hogy nem zavar, tehát jelfelül nem játszhatunk így, de akkor így fogok játszani. Jut és engem nagyon vicces volt, amikor 10 ember ásott egy alagutat, egy elég széles alagutat, így ütik ezerrel, tudod, haladnak, mint a gép, és akkor mondom, hogy ez így tök jó lesz, mert abban a helyiségben van két ilyen vakond ember, úgyhogy ez így tök jó, hogy ők így ennyien vannak, mert odaérnek, és akkor tudod, majd együtt elvezetik a lapátjaikkal, mert egyébként lapátokkal ütik őket, ahol láttam. És nem. Tehát az utolsó pillanatban fogta, és visszament 9, és egy furta át a maradékot. És akkor így az meghalt, és onnantól egyesével érkeztek az emberem, és nem tudom, annál a két vakonnál meghalt, vagy 4 emberem. És én mondta, jó, nyilván ismétlem önmagam, engem nem zavar, tehát játszhatunk így, de hogy jobb lenne, ha nem. A Dungeon Keeperben egyébként ezt úgy oldották meg, hogy volt egy ilyen zászló, amit lerakhatta, és akkor az összes lényed oda sereglik, és ami ott van, azt úgy megölik. Mert hogy egyébként van nyomokban tartalmaz ez a játék egyébként jeleket ilyen igyekezetre, tehát hogy van prioritás a javítás terén, ugye? Igen. Az van. Azt egyébként jól el lehet szúrni. Úristen, azokat a prioritások. Azzal én nem játszottam egy sokat, én hagytam mindent úgy, ahogy van. Felhúzott 10-re, és aztán nem érted, mi van. Na mindegy. De, hogy de az egy nagyon fontos lámpa akkor. Az egy nagyon fontos lámpa. Tehát az oxigén generátoroknak 4-esen van a prioritása, a lámpának meg 10-esen. Defaultból tudod, minek van nagyon magasan a prioritása? A Search Labnek, ahol a kutatói bázisnak, vagy a kutatói labornak. Igen, ahol a pontokat gyűjtögetheted, annak, ha megépíted, defaultból 5-ös a prioritása, egy oxigéngenerátornak meg 1-es. És hogyha ezt nem húzod át, akkor a kis pontgenerálás, amire így nem tudom, mindig elfelejtem, és aztán 400 pont felhalmozódik, és jól eladom, meg elvásárolom, akkor azt fogják javítani mindig. Hát, még a prioritások, ugye. Nekem egyébként az volt az érzésem ezzel a játékkal kapcsolatban, hogy egy nagyon korrekt kis kezdeményezés, ugyanakkor sajnos elég indie. Tehát igen, ez az egyetlen hátulütője, de, amint mondottam volt, a fejlesztők várják a feedbacket, és terveznek hozzá tenni még a játékhoz, gondolom patch-eket, tehát ingyenesen update-eket, és ilyen szempontból itt még lehet, hogy nagyon sok jó tartalom lesz benne. Főleg, hogyha megírjuk nekik a levelet, akkor akár még benne leszünk a stábistában. Megírod ezeket, vagy írjam meg majd én? Szerintem írok még nekik. Mert egyet már írtam, és akkor visszaírták, hogy ha még van bármi ötletem, akkor még nyugodtan, és akkor így beleteszik. Ha írsz, akkor kérlek, fogalmazz bele, hogy együtt. Of course. Ötleteltünk akkor a dolgokon, de egyébként tök jó, ha meg nem, akkor én meg pénteken megírom, mert én pénteken játszom következőre, ha leszek streamben, és akkor stream után megírom. Hát szerintem én is így most a hét folyamán, ha lesz egy kis időm, akkor írok nekik ebből a kapcsolatban. Úgyis, tehát így tök jó fejek voltak, legyünk most tök jó fejek. Persze, ez mindenkinek, ez mindenkinek jó. Ez ilyen tök jó. Illetve tudod, mi az a másik, amire rájöttem? De valószínűleg te is rájöttél, ahogy látom. Mi a ráknak építünk falakat? A vakond emberek azokon nem jönnek át egyáltalán. De hogy mi az, hogy azokon nem jönnek át? Vagy mire gondolsz? Nekem volt olyan, hogy átrágták magukat. És így kijöttek oldalt egy blogból? Igen, tehát hogy így leástek. Viszont az is hiányzott, hogy a vakond embereken túl nincsen más ellenfél, legalábbis én nem találkoztam hát vele. Hát én saját magamnak voltam ellenfél. Na igen, mondjuk, igen, az már egy más kérdés, ugye. Na jó, szóval szerintem ez egy abszolút korrekt játék, és rendben van. Még amikor csináltam belőle a felvételt, nem tudtam, hogy lesz beárazva, de aztán most már utólag fölnéztem az oldalukra, és 15 euróba fog kerülni, tehát abszolút rendben van az árazása is. Szerintem az rendben van. Tehát ha mondjuk csak egy végigjátszást, tehát amíg kiszabadítod az embereket, az 50 ciklus, igen, azt hiszem ennyi, 50 ciklus túlélnek, az alaphangon 5-6 óra, tehát akkor már pénzednél vagy, de szerintem itt még jóval több van a játékban. Szerintem abszolút 4000 forint, 4000, 5000 forint szerintem teljesen adja. Én meg is nézem, hogy én mennyi időt pakoltam bele ebbe a játékba, csak érdekességként nem azért, mert most ugye ezzel játszottam, én 8 óránál tartok. Hát akkor már abszolút. Tehát, hogy én nekem szerintem megéri ezt az árat, annak ellenére, hogy igen, vannak hiányosságok. Engem frusztrál, hogy egy csomó mindenről nem tudom, hogy mennyi pontosan. Tehát, hogy egy konyha, az hány embert lát el? Hát 4 szék van. Ja, hogy konyha, jó. A kantinra gondoltam. Egy konyha. Hát szerintem egyszerre ott 4 terítéket csinál egy szakács egy időben, de ezt tényleg nem lehet belőni. Meg ilyen kérdések, hogy egy zuhanyzó hány embernek elegendő? És amikor azt mondja, felugrik a hibaüzenet, hogy zuhanyzó kell az embereknek, és megnézem, és tanulok 3 üres zuhanyzót, akkor kit kell megütni? Van 2 ember egyébként, akiknek nagyon szívesen adnék admint itt ezen a cseten, mert nagyon aktívak, és nagyon lelkesek. Van tippem. Ádám az egyik? Igen, de mondjuk ő nálam admin mindenhol, tehát emiatt őt így tudom ajánlani. Illetve van ez a Schoolhead Peace nevezetű user, aki szintén ilyen nagyon aktív és rászól így az emberekre, ilyen a kedvesen, meg ilyenek. Én őket lehet adminolnám. Jó, hát akkor Sirius ajánlását, meg tényleg azért látom, hogy tényleg elég aktívak és normálisak, úgyhogy... Egyébként én most, most pár hete vannak adminjaim, amióta a Minecraft streameket csinálom, és elképesztően lelkesek. Nyilván nem tudom semmi meghallani a munkát, de ez nagyon fura nekem. Én azért nem volt soha adminom, mert nem tudok nekik fizetni. És akkor emiatt így nem is mit tudom én. De hogy csinálják aranyosan. De őket már én is tettük, mert csak a profilképük alapján már nagyon sok adásban látom, igen, hogy itt vannak, viszont követik. És egyébként azok, akik nálam adminok lettek, hozzá. Ők úgy lettek adminok, hogy Twitteren, Instagramon, YouTube-on és Twitch-en is ugyanez a nevük, és felismertem, hogy mindenhol, hogy aktívak. Ennyi, konzisztens online jelenlétkel. Igen, egyébként nagyon sok ember ott rontja el, hogy a különböző platformokon különböző logókat, meg neveket használ, és nem lehet összekapcsolni őket, de ha megvan valakinek a consistence brandingje, akkor már is. Egyébként én ezeken a helyeken, tehát Twitteren, Instagramon halál közvetlen vagyok, tehát YouTube kommentekre nyilván nem tudok mindegyikre válaszolni, Facebook meg nem érdekel, mert maga a rendszer rossz, tehát a Facebook mint olyan rossz, de Twitteren én ilyen, nem tudom, én ilyen halál kis közvetlen vagyok, aztán amikor látom, hogy azokat neveket újra, az ilyen tök jó érzés. Vagy nem is tudom. Ja, hát nekem igazándiból nagyon abban merül ki, hogy tényleg csak végigolvasom a kommenteket, aztán néha valamelyiktől így az élettől is elmegy a kedvem. Az a helyzet, hogy azért meg tudnék jelölni videókat, ahol bele se néztem a komment szekcióban. Én mindegyikbe belenézek, de hú. A YouTube-on stream alatt a komment szekció az ott valami borzalmas. Én ugye most jöttem rá, hogy oda is be lehet setupolni botot, tehát hogy most már valamennyivel jobb. Tehát, hogyha tudod, valaki spamel, meg folyamatosan ismételget, meg ilyenek, akkor az automatikusan timeout-ot kap ilyen adott időre, általában 600 másodpercre, mert hát ez egy kemény világ. nem egyszerű, nem élhetünk ilyen egyszerűen. De hogy ez tök jó. És én azt látom egyébként, hogy azok, akik így megkapták úgymond az admin jogkört, mint ilyen, ott ők ilyen halálkomolyan veszik. Tehát, hogy én nem találkoztam még olyan adminnal, aki így, admin lettem, kibannolok mindenkit. Ráadásul ez ilyen tök vicces, hogy az, aki én most ugye két embert adtam hozzá adminnek, meg aztán még párat, akiket így ismerek régebbről, de most úgy, hogy úgymond a nézők közül két ember lett az, akiket így felismertem, és adminnak hozzáadtam a dologhoz. Ők ilyen nagyon aranyosan nem timeoutoltak például, meg nem bannoltak. És ilyen van egy adminom régebbről, Joe egyébként, ő ugye nyilván admin a cseteken, ha már úgyis ott van, meg játszunk együtt, meg mit tudom én. És Joe meg ilyen csak így figyelt, és akkor így a két új admin, ha háromszor rászólt valakire, akkor így Joe így odanyújt, és így ban! Igazándiból én nem vagyok sose a Banhammer ellensége, ha indokolt. Nem, úristen, megnéztem most a bannolt felhasználók listáját a YouTube csatornámon. Hát szép hosszú. Hát nekem olyan nevek vannak, hogy trollgeci, meg ilyen kaliberű nevek vannak kibannolva javarészt, úgyhogy szerintem nem kár értük, úgy mondom. Tehát. Én egyébként kényelmesen, tehát aki önreklámozik, azt automatikusan bannolom. A tiltó listán van a legtöbb helyen az iratkozz fel kifejezés. Jaj. Én az első szót is beraktam, mert már meguntam. Meg most legújabban a Rust szót is. Tehát így felrakok videót bármivel kapcsolatban, ami nem Rust, de már a Rust videók alá is így beírják a lelkesedésbe, hogy mikor lesz megír Rust, de ott a videó ember még 5 perce sincs még friss és meleg, és mikor lesz a következő. Jött közben tehát egy ilyen kommentről, ezt szeretnék reagálni, hogy amúgy az is igaz, hogy bizonyos időközönként, tehát azért írják be bizonyos időközönként, azért ismétlik, hogy lássam a kommentjüket. Az a helyzet, hogy nagyon-nagyon sok esetben olyankor is jön tovább a komment, amire szóban reagáltam már. Tehát, hogy olyankor is jön tovább az a komment. Tehát, hogy nem, illetve lehet az is, hogy hiába ismételgeti, lehet, hogy akkor se lesz fontos. Tehát, hogy volt ugye most a Minecraftos sorozatban építettünk egy vasfarmat, tudod, ahol így termelődik a vas. És ehhez falusiakat kell ugye szaporítani, és nem szaporodtak a falusiak, tehát nem akartak gyerekeket csinálni. Igen, kevés túlhalkat is be kéne rakni. Igen, tehát nem akartak gyerekeket csinálni, és akkor ott álltunk, és egy csávó folyamatosan spamelte, hogy azért nem, mert akkor fognak csak a falusiak szaporodni, hogyha a teljes inventoriuk tele van, ami 8x64 valamiből, értetted, hogy 8x, és hogyha teljesen tele van az inventori, akkor fognak. De ezt én most ezt így nem tudom összeköpni, tehát akkor szaporodok, ha tele van a zsák. Végül is, ha úgy veszük, hogy tele a zsákom, akkor szaporodok, akkor itt még értem az áthallást, de így... Vannak ilyen szabályok. Egyébként akkor szaporodnak, hogyha van náluk valamennyi krumpli, 3 kenyér, érted, ilyenek. Tehát valami kaja kell, mindegy, ez egy Minecraftos szabály, valahogy szimulálni akarják a világot, ennyi, egy nagyon egyszerű módját választották ennek. És ez az ominózus komment, ez konkrétan hülyeség volt. Tudtam is, hogy hülyeség volt, és a gyerek teljesen kiakadt, hogy miért kapott 600 szekes timeoutot, amikor ő, ha végre elolvasnám a kommentjét, amire egyébként többször reagáltam már, akkor végre megoldódna ez az egész probléma, és mennyire felháborító. Nyilván nem jutott eszembe, hogy ő pontosan kicsoda, és emiatt ugye visszakerestem a nevét cseten, és megtaláltam, hogy ez a kommentje, és így ne fárasz már, hányszor mondjam el, hogy nem ezért van. Érted? Tehát, hogy egyébként tök vicces streamen építeni Minecraftban dolgokat, mert az idő mondjuk egyharmada, meg az energia egyharmada azzal megy el, hogy a kommentben érkező butaságokat próbálod szűrni. Mert hogy mindenki azt hiszi, hogy mindenkinek van egy teóriája, és annyira fix tényként tudják állítani ezeket a dolgokat, hogy ez valami hihetetlen. Nagyon sok külföldinél hallottam már ezt a szabályt, akik így streamelnek gyakran a játékokat, hogy akik ilyen backseat gaminget tolnak a stream chat alatt, azt kivágják. Tehát az a backseat gaming az azt jelenti, mint hogyha ott ülne mellette a kanapén, miközben játszik, és mondja neki az okosságokat, hogy most azt csinál, most azt csinál, most így csinál. Ez egyébként egy csomó esetben tök okos, és ugye Minecraft ez egy kreatív munkafolyamat, azt tökre meg tudom érteni, és emiatt egy csomó esetben én nem érzem azt, hogy ez káros. Viszont vannak emberek, akik meg tudod, mondjuk térjünk vissza a falusiak témájához, ezek a falusiak egy üvegkalickában vannak. Üveg van alattuk, üveg van az egyik oldalon, üveg van másik két oldalon, üveg van a tetejükön. Egyetlen egy oldalról van csak egy kőfal. Tehát ők ténylegesen egy üvegkalickában vannak. És akkor erre mondják, hogy ha üveg van a lábuk alatt, akkor nem szaporodnak. És így tudod, így olvasom éppen a Wikipédia oldalon, ugye, hogy mik a szaporodási szabályai ezek a falusiaknak, és Istennek nincsen benne. De tényleg így olvasom ugye az ide vonatkozó szabályokat, és nincsen benne, tehát hogy ő honnan vette ezt vajon, vagy így honnan jött ez az életérzés, hogyha üveg van alatta, akkor nem szaporodnak. És az gyerekek, a vicces, hogy ezt emelte azután nem is. Nem Minecraftból tanuljátok a biológiát. Nem, nyilván ez nem fontos. A Minecraftból kell a biológiát. Viszont a Minecraftnak vannak egy... Vannak egyszerűen szabályai, amiket el lehet olvasni, meg lehet ismerni, meg lehet tanulni, és ki lehet használni, és elképesztően durva dolgok. Most így elképzeltem lelki szemeim előtt egy ilyen fiatal párocskát, a fiú ott áll, fogja a lány kezét, a fiú hátán ott van egy nagy zsák, tele krumplival, és ott állnak az üveglapon, és várják, hogy történjen a csoda. És egyébként ez a helyzet. Egyébként az, hogyha flagelnek kommenteket, az automatikusan egy bizonyos flagszám után levágja a kommentet, úgyhogy igen, számít, bizony. Bizony számít. Ja. Flaggeljétek is a trágár kommenteket. Mert egyébként én nagyon erősen gondolkozom azon, hogy az egyik adminomat, nem tudom valakit, aki ott van épp a streamen, megkérem arra, hogy Viki nincs itt, még egyszer elmondjuk, Viki nem, nincs itt jelenleg. Csak ő lélekben nem, van velünk. Csak jelezni akartuk, hogy ő ettől a csapattagja ugyanúgy. Hogy gondolkoztam azon, hogy megkérem, hogy másolja ki az összes trágár szót, amit lát. És az összes káromkodás, mert olyan kreatív a magyar nyelv, hogy egyszerűen nem fogom tudni soha a kis táblázatomat kitölteni. Ó, nekem két sor van tele a YouTube szűrőben, ahol be lehet ezeket állítani. Ó, eléggé tele van. Különféle szavakkal és egyéb. Nagyon gazdag a magyar nyelv egyébként. Nagyon gazdag. Tehát nagyon az angolban a fuck, a bitch, meg a nem tudom, whore, meg ilyenek vannak, és aztán kész, kimerült. Nagyon meg gazdag a magyar dick, nyelv, de... és nagyon kreatívan használjuk a káromkodásokat. Tehát, hogy szinte lehetetlen kiszűrni mindenkit. Igen. Ez egyébként tényleg így van. Tehát szinte lehetetlen. Ja. Na jó, nekem még van egy játék, amiről még egy picit beszélnék, ez pedig a Hitman, amivel volt egy beta a hétvégén. És szerintem akkor egy picit majd még beszélünk a Fallout-nak a DLC-jéről, az és szerintem az lesz, az lesz mai nap így a zárás. Az lesz vége. Igen. Na, akkor Hitman. Március 11-én jön az új Hitman játék, ami epizódikus lesz, bármennyire is meglepő, de az lesz, és aki előrendelte az első epizódot, ergo megvette már, vagy a teljes játékot, ugye a 6, vagy csak 50, nem tudom, most írtam, de szóval 50 vagy 60 euró lesz az ára a teljes Hitman Experience-nek. Az most hétvégén játszhatott a beta teszt alatt a játékkal. Akik konzolosok, azoknak már talán múlt hét közepe óta is ez rendelkezésre áll. Ez egyetlen dolog, amivel konzolok eladását lett. És én úgy voltam vele, hogy igazániból érdekel a játék, nagyon érdekel a játék, és ezt az intro pakkot így is úgy is megvettem volna, tehát most 12-3 euróm az annyira még nem fáj, úgyhogy erre beruháztam, és akkor legalább kipróbálhatom most a bétát. Alapvetően én úgy érzem, hogy ez a játék egyesíti a Hitman Blood Money-nak a sandbox jellegét, tehát ott van egy relatíve nagy pálya, nagyon sok NPC-vel, nagyon sok elhelyezett interaktív ponttal, tárgyakkal, lehetőségekkel, hogy hányfajta módon tudod eltenni a célpontodat lábalól, tehát ezt egyesíti a legutolsó Hitman Absolution-nek az irányításával és harcrendszerével, valamint ugye a grafikája sem néz ki rosszul annyira. Aha. És ezt szerintem baromi jó. És ebben szerintem összefoglaltam mindent, amit így a játékmechanikáról lehet mondani, tehát a lehetőség adva van, és akik, tehát a Hitman valamilyen szinten mindig is egy réteg játék volt, tehát nem játszottak vele olyan kimagaslóan sokan, de akik játszottak vele, azok nagyon szerették mindegytől egyig. Az egyetlen dolog, az most ez az online komponens lesz, mert ugyanis a játék félig meddig online lesz, tehát rendszeresen adnak majd hozzá új frissítéseket, új küldetéseket, vagy célpontokat, tehát lesz olyan, hogy mondjuk lesz egy pálya Párizsban, ez egyébként a párizsi pálya, most sokan viccelődtek, hogy párizsi, meg vizé, majd szalámi is lesz, tehát hogy így, na, tehát hogy Párizs, mint város, lesz ott egy pálya, egy elég nagy pálya, és mondjuk oda beraknak egy olyan célszemélyt, ami mondjuk csak április 1-től április 10-éig lesz ott, és akkor aki likvidálja, akkor kap érte valami bónuszt a játékban. És lesz egy ilyen karakterfejlesztés, tehát minél többet játszol a játékkal, minél ügyesebb módokon nyírod ki a célpontokat, annál több felszerelést és képességet szerez majd az ügynök, ami még extrémebb megoldásokhoz vezet majd hozzá. Tehát ilyen szempontból még szerintem egy pluszt is kapott a játék, tehát ötvözték a korábbi jó dolgokat, és még hozzáadtak egy ilyen plusz, ilyen online tartalmat, és szerintem ez így nagyon tényleg, jó. Tényleg ilyen tök ötletesnek tűnik. Ezen röhögtem egyébként régen, én ugye először ezt úgy képzeltem el, hogy ugye az, aki így megjelenik csak egy időszakosan, az online mindenkinek megjelenik, és akkor tudod, ilyen versenyfutás azért, hogy kiöli meg. Hát az még nem is lenne egyébként hülyeség egy ilyen játéknél. De ugye nekem azonnal megjelent előttem a kép, ahogy tudod, ilyen nagyon trükkösen így belopózol, átöltözöl az őr ruhájába, bemész, és lecseréled a ruhádat, és akkor elkapsz egy séfet, és akkor a séf ruhájába átöltözöl, és akkor bemész, és megmérgezed az italát, tudod, izé? És akkor valaki így berod, Leroy Jenkins! És meg egy alsógatjával is egy fejszével berohad, és fejbe vágja. Azaz. De igen, szóval ez a játék single player lesz, a multiplayer része az abban fog kimerülni, ami az Absolutionben is volt, tehát megcsinálsz egy küldetést, kicsit olyan, mint a Mario Maker, tehát csinálsz egy pályát, tehát megcsinálsz egy küldetést, kinyílsz egy célszemélyt, és akkor ezt úgymond egy kihívásként így kirakod a többieknek, hogy ezt az adott embert ilyen-ilyen módszerekkel, ilyen-ilyen idő intervallumon belül nyílt ki, és aki ki tudja ezt, vagy aki ezt meg tudja csinálni, akkor annak tök jó. Tehát ilyen szempontból így más játékosoknak állíthatsz ilyen challenge-eket a játékon belül. Tehát ez egy, én mondjuk ezt nem játszottam nagyon egyszer, talán kipróbáltam az Absolutionban, tényleg nekem a történet volt a hangsúlyos, illetve hogy végigjátszom a játékot, de akinek ez bejött, az itt is fogja tudni ezt tovább vinni. Az egyetlen dolog ugye a Hitman-nel kapcsolatban az az epizódikussága, és ez viszont bennem is elég komoly kételeket ébreszt. Nem abban nem bízom, hogy nem lesznek jó kapályák, és nem lesz jó a játékmenet, hanem maga az, hogy ez az epizódokra tagolás, ez konkrétan megölheti a játékot és a játék iránti lelkesedését az embereknek. Mert most, amikor tényleg naponta tucat új játék jelenik meg, még egy nagyobb játéknak is az aktualitása az nem hónapokban mérhető, hanem csak hetekben jobb esetben. Vannak bizonyos esetek, amikor napokban. Tehát, hogy hát igen, valamikor meg órákban sem, tehát itt mondjuk inkább a kisebb indie játékokra lehet gondolni, de tehát egy ilyen közegben ezt így bejátszani, ráadásul úgy, hogy ez nem is egy olyan játék, mint a Telltale játék, hogy tényleg egy sztori van, és egy cliffhanger, és akkor így folytatni akarod, mert tudni akarod, hogy mi lesz a folytatás, és te akarod személyesen végigjátszani, hanem ez egy Hitman játék, és itt nem is annyira a sztori a hangsúlyos, hanem az, hogy játszad tovább a játékot, és ezen én is elgondolkodtam, hogy ez nekem is lehet, hogy nagyon keményen le fogja lombozni a további lelkesedésemet a játék iránt, hogy így, jó, megcsináltam a párizsi pályát, nem a szalámit, a párizsi pályát, és mennék tovább, vagy megcsinálom még egy másik módon, achievement, jól van, még egy harmadik módon, és akkor megvan a challenge, meg az extra skin, meg beszereztem valami új fegyvert az ügynökömnek, és akkor mennék tovább a következőre, és várok egy hónapot, kettőt, lehet hármat, és így... Nyilván ez attól függ, hogy mekkora content csomagokban érkezik egyébként ez az epizodikusság. Tehát, hogyha ilyen 2,5 órás content csomagokban, akkor megsüthetik, tehát, hogy akkor annyi, veszed fejszenye le. De hogyha mondjuk úgy, mint a... Ugye azért a StarCraft is egy alapjáték és két kiegészítő, annak ellenére, hogy mindegyik egy teljes értékű játék gyakorlatilag. Igen, teljes értékű játék. És most már az is egyébként. De hogy érted, mire gondolok? Tehát ezt meg lehet csinálni jól, csak a tendenciák nem arra mutatnak, hogy megszokták. Nem tudjuk, hogy itt most ez a pálya, amit egy content csomagba adagolnak, ez tényleg mekkora lesz. Elmondásom szerint nagy. De hát amit Tudod, mi lesz nagy? Mi? A No Man's Sky. Ja. Arról ennyit tudunk, csak hogy nagy lesz. meg még mondok nagy dolgokat majd mindjárt. Szóval lesz, tudtam, a japán pálya, lesz USA pálya, lesz pálya még Marrakeshben, meg még talán valahol, tehát azt hiszem 5 ilyen nagy content update lesz, vagy 4, és aztán még ki tudja. Amire számítani lehet, hogy nagyjából így ősszel, ősz végén lesz teljes az élmény, és akkor lehet majd a dobozos verziót is megkapni mi nálunk, meg Steamen is az egészet. De már azt már most is lehet egybe előrendelni, csak a dobozos akkor érkezik. Ezt így jobb, ha tudja mindenki. Tehát, hogyha valaki mondjuk egybe akarja az egész Hitman élményt magának, akkor az jobb, ha vár őszig, és akkor nem tudom, kösse be a szemét, és ne nézzen interneten sok mindent. Max csak egy ilyen review-t a játék jelenlegi verziójáról, és akkor meglátja, hogy érdemes-e várni rá, vagy érdemes-e egyáltalán várni rá. De most én ezt az első intro pakkot ezt kipróbálom, ami ezt a tutorial pályát tartalmazza, amit most is lehetett a bétában tesztelni, és a párizsi helyszínt. Úgyhogy én kíváncsi leszek, én nagyon szeretném, hogy jó legyen, és amit eddig láttam belőle, az alapján a játékmechanikára nem lesz panasz, itt tényleg csak azon áll vagy bukik minden, hogy a content mennyire lesz tartalmas, és mennyire lesz érdekfeszítő ahhoz, hogy mondjuk azt a pár hetet, amíg jön a következő update, kibírjam, vagy fenntartsa az érdeklődésemet. Igen. A játék maga iránt. És igen, akkor... mert azt szerintem nem fog működni, hogy újra és újra berántson. Én ezt nem tudom elképzelni, hogy ez működjön. Ja, úgyhogy lehet, hogy itt most ezen a szinten a Square Enix kicsit lábon lőtte önmagát, ami hát már kicsit... Ja. Már kicsit rossz érzés, gondolok itt a Final Fantasy 7 remake-re, ami ugyancsak epizódikusan lesz tagolva, bár ott annyi előny azért van a dolog, vagy inkább nem előny, mentsége van a dolognak, mert az eredeti játék is 3 CD-n jött még ki annó 97-98-ba, és a 3 CD-n az ott szépen le volt zárva ott az adott CD-n a történet, és akkor az a következő CD-n meg folytatódott, de elég durva cliffhangerökkel volt lezárva mindig is, és esetleg ez még valamilyen szinten legitimálhatja ezt, de... Ott... Ez azért eléggé, tehát az eredeti formája is epizódikus volt, a kor epizódikussága. De az úgy volt epizódikus, hogy kicsit kivetted a CD-t, beraktad a következőt, és játszottad tovább. Így van, mondom, a kor epizódikussága, mert nem lehet azt megcsinálni, hogy mit tudom én, gyere azt visszavedd én meg. Akkoriban nem epizódikusságnak mondanám, hanem epikusságnak. Tehát akkoriban az epizódikus fogalom az nagyjából azt jelentette, hogy kijött a játék, nagyon jó volt, és akkor jött hozzá a folytatás. És akkor jött Monkey Island 1, Monkey Island 2, Final Fantasy 1-től 15-ig, tehát így volt az epizodikusság, és nem úgy, mint most. Jó, tény egyébként. És tehát erről még lehetne beszélni, hogy lehet valamit jól csinálni, és lehet valamit kevésbé ez jól, van, van, és persze. Manapság a kevésbé jólra kicsit több példát látunk, mint a jóra. De hát Istennek azért van nekünk CD Projekt Red, van nekünk Blizzard még, és van nekünk még egy-két másik kiadó, amivel Bethesda, akivel még bízhatunk. És akkor, ha már Bethesda, akkor beszéljünk a Fallout 4 DLC csomagjáról, hogy mi lesz benne. Akkor én szerintem elmondom, hogy mi lesz benne, akkor erre te megmondjad el, hogy te mit gondolsz, mert... Aha, én... Oké. Okay. Foglald össze, hogy mik történnek. No. Tehát három plusz egy dolgot tudunk egyelőre így készülőben a játékhoz. Az első dolog az mindenki számára ingyenes lesz, ez pedig a Survivor módnak úgymond a felülvizsgálata. Ugye nagyon sokan mondták, hogy a Fallout 4-ben a Survivor rész az nem lett annyira kemény, aha, és ez teljesen... ezzel teljesen egyet tudok érteni, tehát ténylegesen nem olyan vészes a játék még a legkeményebb nehézségi fokozaton sem, úgyhogy ezt fogják egy kicsit így felturbózni, olyannyira, hogy most már az étkezés és az italfogyasztás az nagyon fontos faktor lesz benne, és még ki tudja, hogy miket terveznek hozzá. Továbbá az ilyen sugárzás, meg egyéb ilyen talán még, mint hogy a betegségeket is emlegettek volna, szóval teljesen felül fogják vizsgálni ezt a Survivor módot, ami szerintem hallatlanul jót fog tenni a játéknak. De akkor három darab DLC érkezik. Az elsőben, most meg nem mondom a nevét, de egy robotos DLC lesz. Tehát egy ilyen robotmester ott megérkezik a helyszínre, és ilyen gonosz robotok armadáját engedi rá Commonwealth mit sem sejtő népére. Hajjaj, bevásárlás lesz. Én már be is vásároltam. Na jó, ezt majd a végén. És az lesz a lényeg, hogy jön pár újfajta robot, ha jól emlékszem, de ami a legjobb, hogy a robotoknak az alkatrészeit begyűjtöd, és a saját robot kampanyonodat megszerelheted belőle, akit testre szabhatsz. Tehát, hogy milyen karja legyen, milyen lábazata legyen, milyen teste, milyen feje, milyen díszítése, milyen hangja legyen a robotnak, milyen fegyverzete, és ez szerintem egy baromi jó kis update, tehát csináld meg a saját kampanyon, a saját kíséretedet konkrétan. És ez ráadásul olyan perkeknek, mint a hacker, vagy a robothekkelős történet, ez így nagyon-nagyon sok plusz lehetőséget fog biztosítani. És most egy pillanatra föl kell mennem a Facebook oldalamra, mert most nekem is azért puskáznom kell, mert oda kilinkeltem még az erről szóló cikket így néhány nappal korábban, hogy mi van benne, meg is van, a Bethesda leírása, mert tényleg nem szeretnék kiadni semmit. Tehát az első az Automatron nevezetű DLC lesz, ez egyébként önmagában 9 dollár, vagy 9 euró, vagy 10 euróba fog kerülni, és akkor ezt a robot építést tartalmazza majd. A következő update az csak egy kisebb dolog lesz, egy ennél kisebb volumenű dolog, ez 5 eurós áron kerül majd forgalomba, ez a Wasteland Workshop lesz. Itt valami olyasmit lehet majd csinálni, hogy kap a településfejlesztés kevés új eszközt, úgyhogy ez szerintem neked mindenképp nagyon szimpatikus dolog lesz. Azt nem tudom, hogy a lakosságot és a településeknek a funkcióját ez mennyiben fogja kicsit felülvizsgálni, amire egyébként már önmagában egy ugyanolyan ingyenes update, mint a Survivor mód szerintem ráférne még. Aha. De ami ebben benne lesz, az, hogy konkrétan be lehet fogni majd, vagy el lehet fogni embereket, csinálsz ott nekik a településeden egy ilyen arénát, és akkor így összeereszted őket. Tehát ilyen arénát építhetsz. Jó lesz, Tehát majd arénát. Most így, ahogy elhallgattam, hogy hogyan menedzseled a bunkeredet, szerintem ez neked maga lesz a mennyország. Talán elképzelhető, és csak embereket, vagy be lehet fogni elnök szörnyeket? Deathclaw-októl kezdve bárkit, tehát arénát építesz neki. Tehát így, így szól, hogy... Most pedig már az egész Falloutba. Tehát új cuccok ugye az építésben, és akkor design and set cages to capture live creatures from raiders to deathclaws. Tame them, tehát meg is lehet őket szelidíteni, or have them face off in battle even against your fellow settlers. Tehát, hogy nem csak egymás ellen küldhetett halálig szóló viadalba, életre halálszóló haláltusára ezeket a szerencsétleneket, de még a saját telepeseidet is bevallhatod a buliba. Saját telepeseim, bár egyébként van telepesem, akit nem kedvelek. Telepesem, akit nem kedvelek. Akkor ez az update nem lesz neki jó. Sweet Jesus. Mikor jön? Áprilisban. Márciusban jön az Automatron. Március, április. Van még egy hónapom élni. És májusban jön a Far Harbor, ami a Bethesda eddigi legnagyobb update-je lesz, még a Skyrimben sem voltak ekkora ilyen DLC-k, ez 25 eurós update lesz, és ez egy új régiót jelent majd, amiben nagyon kemény szörnyek, nagyon kemény radioaktivitás és nagyon kemény content lesz benne. Jó, megyek és megyek és megyek és rágyúrok meg én. Ismét itt az ideje Falloutozni. I'm back, boys! Pedig, na és... pedig azt hittem, hogy mennyibe is kerül egyébként a Season Pass? Na, így külön egybe 15 meg 25 az annyi, mint 30-40, de ha egybe veszed meg most, akkor 30 euró, tehát akkor spórolsz 10 eurót, ha most veszed meg, és ami nagyon fontos, hogy az első update márciusban várható, talán március 1-ével, de nem vennék mérget, viszont március 1-től meg fog drágulni a Season Pass 50 euróra, és ennek oka az, hogy ugye most március, április, május kijön ez a három content, de ezek után még majd további update-ek várhatóak a játékhoz, további DLC-k az év hátralévő részében, vagy pedig a következő év során, és a mostani Season Pass ezeket is tartalmazni fogja. Tehát, amit most megveszel 30 euróért, az könnyen lehet, hogy az év végéig igazán olyan 60-80 eurót érő content lesz. Úgyhogy Bethesda, megvettem. Ez így jó. Na mondjátok el asszonykának. Nyilván el kell mondani asszonykának, de megvettem. Megijesztettél ezzel a március 1-jét bedrágul dologgal. De tényleg bedrágul. Ez most viccen kívül be fog drágulni. Nem baj, ez volt a szűnöpe ajándékom magamnak. Ó, mikor? Ja, hát még csak március eleje, tehát márciusban majd. Március 3. Ja. Úgy még arrébb van. De hát érted. Most még olcsóbb. Ja, de hogy... itt írja a hivatalos oldalon, hogy március 1-ig tart, és 20-30 euró, és onnantól kezdve meg 60 eurónyi content, tehát 60 euróba fog kerülni. Nem, 50 euró, de ezért 60 eurónyi contentet fognak kapni az emberek, ha a Season Pass-ként vásárolják. Tehát külön-külön megvéve az év végéig még a plusz, még be nem jelentett contentekkel, az 60 eurónyi lesz. Úgyhogy itt még ugye van egy jó 20 euró, ami így hibázik. Most ebbe elfér 2/10-es, tehát ilyen automatron, tehát ez a robotos kiekhez hasonló méretű, vagy pedig egy darab nagy, aha, mint ez a Far Harbor nevezetű új zóna. Úgyhogy szerintem ez egy abszolút jó, a Bethesdának tényleg tapsika, tehát így kell ezt csinálni szerény véleményem szerint, abszolút így korrekt, így. Az árazás is rendben van, ráadásul sokkal olcsóbban kínálják előre, elmondják, hogy mi lesz benne, és hangzásra is szerintem nagyon-nagyon izgalmasan hangzanak, az alapjátékot kiegészíti, jobb lesz tőle az élmény, és plusz még ott van az extra zóna, hogyha valaki már nagyon unja a dolgot, és emellett ugye felülvizsgálják a Survivor módot, ha még egy ilyen update-et kapna mondjuk a településrendszer, egy ilyen ingyenes felülvizsgálatot, akkor nincs kérdésem, hogy a legjobb DLC-díját melyik játék nyeri meg 2016-ban. Hát ez a helyzet, hogy ez így, igen, ez így annyira erős volt, hogy így mondom, elkocogtam. És nem, ezzel sem. Tényleg csak a Witcher vetekedik ebben a de a Witcher azt tudta, hogy nekem maga a játék nem áll közel a szívemhez, mert muzér, mert a Witcherrel bármi baj lenne, hanem mert maga ez a fantasy móka nem áll közel. Tehát így a nem gépfegyverrel lövés nem áll közel a szívemhez. Hát kinek a papné, vagy a Witcher, ugye? A papban. Ja, hát a Witcher az annyiban más, ugye, mint a Fallout, hogy abban már vannak ugye szex jelenetek. Ami azért nagyon sok szempont, ez nagyon sok ember számára nagyon fontos szempont. Között. Nagyon jól megragadtad, ez a különbség. Igen. Semmi más, ez a különbség a Witcher és Fallout között, azt hiszem a csúcson hagyjuk abba. Igen, a csúcson kell abba hagyni. Most, hogy szerintem veled egyet másik 50 ember vásárolta meg instant még a DLC-t, szívesen Bethesda, akkor... A különbség a Witcher és a Fallout között, hogy Witcherben vannak szex jelenetek. Igen, de nem. Én nem tudom. És egy ló. Ez betette a kaput. És egy ló, aki a halálba idegesíti az embereket egy idő után. Nem a ló idegesíti, hanem a kedves kompanyonünk, aki szerint vannak még settlementek, amiket felszabadíthatnánk. Jaj. Na, szóval, most jön ez a rész, hogy mi várható a héten? Uh-huh. A Firewatch. Már ma kikerült az első rész, és úgy döntöttem, hogy ezt nem húzom a rákba. Van képed elspoilerezni az egész játékot videókban? Péntekig, ráadásul. Tehát nem húzom, halasztom a dolgot, naponta egy epizód, fenn van már az összes, a harmadik részükben is van állítva, ami azt jelenti, csütörtökön veszélye is fogom már is felejteni, de az a terv, hogy mindegyik szépen ebben a ritmusban menjen is ki, illetve ezen kívül lesz a héten 2 darab Minecraft videó kedden és csütörtökön, a keddi már fent van, nyilván dolgozza fel épp a YouTube. Ja, nincs fönt, mert leállítottuk a feltöltést. De a keddi nem sokára fent lesz, úgyhogy az mindenféleképpen megy, viszont most játékok tekintetében nincsen semmi, ami valószínűleg Twitch-es streamet fog jelenteni. A szerdán szerintem lesz, talán pénteken és talán a hétvégén egy, de pénteken stream lesz valószínűleg. Live in bunker stream lesz mindenféleképpen, aztán hogyha útközben bejön valami, akkor nyilvánvalóan az. Ja nem, a hétvégén nem lesz stream. A pénteki stream lesz utolsó ebben a házban egyébként. Költözős live. Vasárnap költözünk, azt hiszem, ami azt jelenti, hogy szombaton pakolunk, mint a gépsas, én erre egy napot adok magamnak. Egy nap alatt másfelet, pakolni. Respekt. Mondom a technológiát, megfogod a dobozt, berakod az asztal alá, egy kicsit megdöntöd az asztalt, beledől, lezárod. Jöhet a következő doboz. Tehát, hogy ez nagyjából ez így fog kinézni. Igen. Péntek. Vasárnap biztos, hogy nincs stream, hát aznap még költözünk, még nem lesz összepakolva a gép. Úgyhogy költözünk, tényleg nagyon-nagyon gyorsan szeretnénk elintézni. Úgyhogy ha nem is feltétlenül teljes setup-pal, de szerintem én leszek már hétfőn. Hát jó, de ha esetleg mégsem, akkor ha Viki akkorra már visszatér, akkor vele tartjuk a frontot, ha meg ő sem elérhető, akkor szólózom. De lehet, hogy podcastet szólóban? Volt már rá egy példa. Ez mi durva? Hát én simán tudok pofázni 2 órát egyedül is. Igen, mondjuk te ezzel... is, tehát te még többet is. Ezzel nincs baj. Meg hát bölcsész szakra jártam, szóval a beszélgetés hosszan, akár a semmiről is, az a véremben van. Kérdezték egyébként a chaten, hogy hol lakom, ez nyilván nem egy publikus információ, nyilván az se, hogy hova költözöm. Viszont ami nagyon-nagyon vicces, hogy Dancsó Facebookra megosztott egyszer egy képet, amin a háttérben látszik a házunk. Yeah! És ilyen teljesen, tudod, csak így scrolloztam a Facebookon, és egyszer csak így egy kép. És így ott a házunk. És aztán így meg Dancsó. De tényleg nem úgy, hogy érted, hogy bármit így csinált volna, csak pont egy olyan pozícióban, olyan szögben lőttek egy képet, amikor látszódott a ház. Aztán majd jönnek a posztok, hogy Siriusnak a Dancsó a házi nénéje, meg minden ilyen jópofa dolog. Jaj, ezt most már megmutatom, mert így ezt egy egész végig nem ittam. Tehát, hogy most ezt így... Ja, én nem látom a képet, csak... Na, jó, mindjárt látjad. Tehát ebbe almalé van, és tök jó, van itt rajta egy ilyen kis töltőcsap, és most így lejjebb viszem, mert egész stream alatt nem ittam, mert ezt meg akartam mutatni, csak annyira jót beszélgettünk, hogy így elfeledkeztem róla, tehát így, és olyan finom, tehát ez tényleg ilyen 100% almalé, és ez egy ilyen 5 literes kis zacskó, és ezt majdnem egy ültő helyenben megbírnám inni, ezt az 5 litert, olyan finom. És 1500 forint, tehát ez a legjobb az egészben. Én még mindig nem látom, de majd egyszer jó, csak jó, majd mindjárt látod. Egyszer csak így. Szóval, egészségetekre. Nekünk izénk volt régen, ugye anyuméknak van egy napközi otthonjuk, és oda, tudod, ilyen nyilván hozzák a kaját, tehát így szállítják oda egy a kaját, ilyen, tudod, ilyen, gondolom, ilyen menzaszerűen, nem tudom. És ott van egy... Jaj, várjál, azért nem látom még mindig, mert hogy valahol belekattintottam a streambe, és most nézem az Overwatch-os részt. Igen, sok mindent megmagyaráz. És ő hozzájuk ilyen, tudod, ilyen sűrítmény érkezik, és az is ilyen utántöltő palackos, ilyen nem tudom, mókás dolog. Ez nem utántölthető, de ha megy asszonyunk a piac, ezt egyébként piacon kapni, Budaörsi piac egyébként, ha bárkit érdekel, legalábbis ő onnan hozza, de lehet, hogy máshol is simán. Esetleg nem sponsorated? Nem sponsorated, ez csak jó dolog, és hát akkor miért ne? A jó dolgok egyébként így terjednek, hogy szájról szájra. Na, tehát, hogy így onnan hozza, és akkor mondom, hogy minimum 2-vel hozza. Igen, hát igen. Mert ez így, Imádom az almalevet, meg úgy minden gyümölcslevet. Kivétel a paradicsomlé, mert az csak levesnek jó. Azt én így, azt a dobozost, azt így nem bírom. Az így valahogy így nem adja, nagyon nem adja nekem. Na, mesélj még, mi van nálad? Ennyi. Így akartam kérdezni, mert most tényleg mostanság az utóbbi időben ilyen nagyon aktív lettél, hogy ennek van köze ahhoz, hogy én ilyen állatmódjára tolom a videókat, és így inspiráltalak? Inspirál nyilván, de sokkal nagyobb közöm, hogy nem én viszem a play-t. Ott a pont. Ez végül elkerült tőlem, és egyszerűen most egy ilyen időszak van, amikor meg tudom csinálni. Illetve nagyon-nagyon komolyan benne van az, hogy nagyon szeretnék kezdeni valamit a csatornával. Tehát úgy, hogy így sokkal... Tehát, hogy kezdeni valamit, érted? Ne csak az, hogy legyen, tengjen, lengjen, hanem most volt időm az utolsó pár play-ten, egy kicsit kevésbé voltam aktív ott helyben, azzal, hogy már az e-sportot nem csináltam, tudod, csak a videós részt. Emiatt ugye nyilván kicsit kevesebb volt a munka, és egy kicsit több időm volt megállni az embereknek, beszélgetni velük, megélek. A rajongókkal, nézőkkel? Nézőkkel, nem szeretném őket rajongónak hívni, nézőnek hívom, mert tudom, még nem lesz rajongó, mert néző videóimat. Hogy lehet ezt szépen mondani? A néző is egy kicsit. Néző. Olyan. Szerintem a néző, mert nézi a videóimat, ennyi. Követő. És... ez mennyivel jobb már, mint egy szekta. Követő. Nem követnek ők sehova. Csak a híveink. Nézik a videóimat. Na mindegy. És nagyon-nagyon jó érzés volt, és az a helyzet, hogy tényleg nem szeretném ezt úgymond hagyni. Tehát, hogy azért értem, hogy a csatornán fénykorában azért nagyon-nagyon erős volt, és hogy persze nem feltétlenül fogom tudni, mert ez egy ilyen nagyon komoly meló volt ezt azt fenntartani, de hogy igazából miért ne? Tehát, illetve tök, nem tudom, illetve most tudom, hogy nagyon rosszul fog hangozni, leegyszerűsítettem a videógyártási metódust. Nem szívózok videóválasztóval a videó végén, meg semmi ilyesmi. Ugye én sosem használok. Én csináltam, de hogy nem ér semmit igazából. Kicsit így nekem hiányzik, úgyhogy valószínűleg egy ilyen minimális logó beanimálódós outrót berakunk, vagy valami ilyesmit, ami egyben kész van, és csak be kell rakni. De hogy most az a helyzet, hogy most épp működik a videós technológia, amit használok. Ugye én úgy videózok, így összefoglalva, de egyébként az új lakásban szeretnék róla majd csinálni egy videót. Ugye úgy videózok, hogy a nagy gépen fut a játék, a nagy gépen játszom, és a nagy gépen megy a videó, tehát a webkamera be is, a feed, és a nagy gép szakítja is zöldet, ugye? És ezt a zöld szakított képanyagot, amit ugye gyárt az XSplit, amit fel tudna venni az XSplit, de az nem tetszik eléggé a minősége, azt átlövöm egy másik hardware-en a laptopba. Uh-huh. És a laptop rögzíti már keverve a képanyagot, ugye? És ugye ezzel nagyon sok probléma lehet, mert nagyon sok helyen vannak benne technikai eszközök, amik meghalhatnak. Például az AverMedia-s eszközök néha hajlamosak. Talán egy kicsit gyakrabban, mint kéne. Különböző update-ek meg ilyesmi környékén, vagy csak úgy hobbiból. És nyilván ezek a halálok mindig arra vannak időzítve, amikor lehalép az AverMedia oldala is. Illuminati. Confirmed. Na mindegy. És mostanában egyszerűen sikerül. Tehát, hogy nem dobok ki képanyagot, és nagyjából ott tartunk, hogy ha egérrel csinálom a videóvágást, és nem tapipaddal, akkor 3 perc megvágni egy videót. Féd az elejére, féd a végére, kivágni belőle azt a szakaszt, ami nem kell, beigazítani a hangsávot, mert a hangsávot különveszem a játék és az én hangsávomat, hogy ne csúszhasson el, ugye? Vagy ha elcsúszik, akkor javítható legyen az egyik a másik károsodása nélkül. Tehát most úgy érzem, hogy ez a gyártási mechanika, ez így tetszik, és vannak mellette, viszont ha csak ezt csinálnám normálisan, és nem lennének mellette olyan videók, mint a Lego, vagy ilyenek, akkor rosszul érezném magam, mert hogy ez egyszerűen túl kevés munka. Tehát, hogy nem érezném azt, hogy dolgozok vele. Viszont vannak mellette a Legók, amikben meg dolgozok eleget, úgyhogy emiatt meg azt meg nem érzem annyira soknak. Érted, gondolom a gondolatmát? Igen, értem. Erről egyébként majd egyszer beszélgethetünk, hogy így ki mennyi munkát, és milyen jellegű munkát, és miért annyi munkát fektet bele a videóiba, amennyit, kinek milyen ugye a stílusa, miért ez alakult ki, mert szerintem itt mindenki tudna mesélni. Az, amit is egyébként, hogy én nagyon-nagyon szeretnék ilyen vágott videókat, tudod, ilyen vicces vágott videókat, nem vicceseket, nem. Én is. Nagyon szeretnék vágott videókat készíteni, de az a konkrét szituáció, hogy nem az én stílusom. Nem érezném jól. Tehát ha mondjuk a Firewatch-ot most nem úgy raknám ki, ahogy kirakom, hogy benne van minden, amit lát, tehát minden, amit láttam, egyetlen egy félbeszélgetés mondat nincs benne, mert lassan nyomtam meg az eszkippet. Ennyi hiányzik, akkor nem érezném jól magam, úgyhogy ez nem az én stílusom. Meg tudod, is régen gondolkoztam azon, hogy veszem külön a webkamera képet, mert akkor így be tudom rakni nagyba, meg kicsibe, meg mit tudom, de ahogy rakom be nagyba, meg kicsibe, hagyjanak engem ezzel békén a webkamera képet van a sarokban. Nem az én stílusom, tehát a végeredmény videó nem lenne az én stílusom. Ennyi. Ja, hát mindenkinek szóval megvan a maga stílusa. Hú, hát én most nagy dilemmában vagyok. Rust az biztos lesz, ez az alap, meg Hearthstone. Most egyébként beálltunk egy olyanra, hogy, vagy beálltam egy olyanra, hogy Rust az van 4, esetleg 5 videó egy héten. Ennek oka, mert valami nagyon brutálisan ráfügtünk Fecóval, egyik kedves jó örök barátommal a játékra, de már olyan szinten, hogy így úgy logol be ő is, hogy már megint nem tudom, miért játszok ezzel a szarral, de itt vagyok. És úgy érted, hogy most beraktak hál' Istennek egy ilyen várólistát, hogy míg belépsz a szerverre és tele van a szerver, akkor nem az vagy, folyamatosan nyomod a refresh gombot, hogy előbb-utóbb beenged, mint a hülye, hanem berak egy sorba, és akkor amint sorra kerülsz, betölt a szerverre, aha, hogy ilyen félórás várólisták vannak, nem vicc. De durva. És nem mehetsz át másik szerverre, mert ott egy tök szűz karaktert kezdesz, aki semmit nem tud, meg nincs semmije. Tehát így, és ezt kivárjuk, érted? És ez szörnyű, hogy ez a játék mit kihoz az emberekből. De mindegy, általában azt szoktam csinálni, hogy hétvégenként veszem fel az anyagokat egybe. Ezt így még egyszer elmondom, mert páram kiakadtak a múlt héten az egyik videómra, hogy miért ilyen unalmas, meg izé, meg hogy, meg izé. És hát mert én se tudtam, hogy ez unalmas lesz, egybe fölvettem, és a következő videóban megvan ugye a konklúzió és a végkifejlet, csak hát az a következő videóra tolódott át, és na, tehát így egybe fölveszek 3-4 videót, és akkor azt a héten így szétszórom, és esetleg ha hétközben még van érkezésem, akkor egy-egy videó még beficcen, és akkor így jön ki ez a mennyiség, szóval Rust minden mennyiségben, most jelenleg. És azért mondtam, hogy nagy dilemmába vagyok, mert most két opcióm van erre a hétre. Vagy még nagyon brutálisan megnyomom a február végét, és akkor beteszek olyasmiket, hogy 60 Seconds, meg Plague Incorporation Evolved, ami egyébként most már kijött korai hozzáférésből, és ezért is szeretnék valamilyen szinten mindenképp foglalkozni vele a közeljövőben. Vagy pedig ilyen kellemesen lazán ellityegünk, lötyögünk így az utolsó egy hétre. Őszintén szólva én az utóbbit jobban szeretném, de ugyanakkor meg annyira szeretném egyszer így tényleg, hogy így beleadni mindent, és akkor így nesztek content, és így azt, amit a legjobban szerettek, és így élvezzétek, legyen jó, legyen az izé, út. És ezeket én mind szeretném, csak annyira nincs egyszerűen sokszor már energiám rá, hogy és így nem tudom, így feszülök folyamatosan, hogy csinálnám, mint a vadállat, de ugyanakkor így nincs már rá egyszerűen lelki erőm, és akkor így, és nem akarok olyan videót kirakni, ahol meg már így majdnem elalszom a kamera előtt, vagy a felvétel közben, bármennyire is szeretném csinálni. Szóval most ez a két opció van, szóval vagy nagyon sok minden más lesz így a kedvencekből, tehát Plague Incorporation, Overwatch, 60 Seconds, meg a Rust, meg a Hearthstone, vagy pedig csak Rust, meg Hearthstone, és akkor így el leszünk. És van még egy olyan játék, ami viszont érdekel, ez lehet, hogy még meg fog jelenni, ez pedig a The Kindred nevezetű kis Minecraft sandbox banished keverék. Tehát nem tudom, megvan a banished mint játék. Meg, de egy most ilyen nem települést kell menedzselni az meg erdő közepén, és akkor egy ne halljanak meg a kedves falulakóid. Hát ilyen falvacskát kell lényegében elképzelni. Na, most nekem úgy tűnt, hogy ez a játék ugyan ez lesz, vagy valami nagyon hasonló, csak ilyen Minecraft-szerű voxeles grafikával, illetve motorral, és itt a házakat is te alakíthatod ki, tehát építheted fel ilyen kis kockákból, és akkor azt így rakosgatod. Tehát valami érdekes lesz. Én gondoltam, hogy ezt így kipróbálom, és valószínűleg, hogy ez lesz az én legközelebbi találkozásom valami Minecraft-szerű dologgal, ha nem számítjuk a Cube World-öt, de akkor nagyjából így ez van nálam terítéken. Én egyébként most néztem, többen ajánlottak egy játékot, a Creativers, vagy valami ilyesmi neve van. Pillanat is elő is szedem. Creativers, egy ilyen, ilyen Minecraft koppintásnak tűnik erősen a dolog, de erre lehet, hogy ránézek majd. Ennyi. Ja. Úgyhogy nálam ez várható a héten, remélem, hogy mindenkinek tetszeni fog. Én mondom, a Rusttal most úgy el vagyok, mint a befőtt, úgyhogy ezzel nincsen semmi gond. És jövő héten meg, ha minden jól megy, akkor Far Cry Primal érkezik. Az jövő hét? Elsőjén jön PC-re, 23-án, azaz holnap konzolokra. Ez nem lesz egyszerű. A Far Cry Primart a streamálnom kell majd megvideóznom. Mindegy, szóval ezt bent megcsinálom a stúdióban. Úgyhogy az meg majd inkább a jövő hét zenéje lesz. Úgyhogy ha minden jól megy, még nem 100%, de mondjuk elég jó esély van rá, hogy dzsungel témás videók lesznek. Én azt várom mondjuk ezt a játékot, ez nagy munkának. Nekem is egyébként, tehát a négyes részből nagyjából ezt a flash-elős részt szerettem a legjobban, amikor ott a tigrist irányítod, meg íjjal lövöldözöl, és úgy tűnik, hogy a Ubisoft ezt így látta, hogy az embereknek ez tetszik a legjobban, akkor jó, akkor neszed, csináljunk egy játékot ebből. És ez szerintem egy jó stratégia, meglátjuk, hogy milyen lesz, én minden esetre ehhez már sokkal pozitívabban állok, és bízom benne, hogy esetleg az Assassin's Creed is valami ilyen vonalon fog majd egyszer tovább vonulni. Ha nem, de nem lesz idén, úgyhogy van. Nem lesz idén, hál' Istennek, úgyhogy én drukkolok az Assassin's Creednek, számomra nincsen olyan játék, amit, vagy nincsen olyan brand, ami ne válthatná meg magát, nincsen olyan kiadó, aki, hát jó, egyes kiadóknál komoly munkával, de meg tudná váltani magát, kivétel a Konami, de ez meg egy más tészta, szóval ennyi. De majd szerintem a Far Cry Primerről majd jövő héten, vagy ha esetleg nem leszel jövő héten, akkor az utáni héten fogunk beszélgetni. Jót. Jövő héten hétfőn nem hiszem, hogy fogunk a Far Cry Primerről beszélgetni. Nekem nem lesz időm addig a játékhoz hozzájutni. Ott a pont. Na jól van, addig is akkor köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, ez volt a CubeCast 26. adása, neked is köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélhetőleg jövő héten is találkozunk, ha viszont igyekszem, nem, akkor igyekszem mindenféleképpen. Erőt, egészséget és zárt békességet. Igen, és relatíve problémamentes költözést kívánok neked. Biztos vagyok benne, igazából a család olyan lelkesen ajánlotta fel azonnal a segítségét, hogy azt hiszem, hogy kicsit több autónk van, mint amennyi. Ó, az ilyenkor nagyon jó olyan. Ja, és egyébként nem költözünk nagyon messze se, szóval nem azt, hogy mit tudom én, leköltözünk Debrecenbe. Ah, that would be awesome. És olyantól onnan ingáznék. Na mindegy, de nem. Ja, debreceni play, így jó lenne. Igen, az nem az egyetlen. Jó lenne, igen. Ja. De akkor tudnál live-ot tolni a VR-osokkal. Nem vagyok benne biztos, hogy csak ez tart minket visszavenni, hogy nagyon messze vagyunk egymástól. Beszéltünk már ilyenekről egyébként. Ja. Na jól van, köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk jövő héten, addig is mindenkinek. Pá! Sziasztok! Sziasztok! A múlt hetinél megjegyezték, hogy ne vágjam le a végét, amikor hülyeségeket beszélünk így random. Lehet, hogy sosem vége. Be. Ja, de mi folyamatosan hülyeségeket beszélünk úgy is, úgyhogy nincs ezzel gondolom. De valahol le kell állítani a streamet egyszerűen. Ja, egyszer le kell lőni. Nem tudom, Total Biscuit-ék így utólag összevágják, azt tudom, valam egy minimális szinten, mert ők ugye Twitch-re tolják. Uh-huh. Hát Twitch-re szerintem nem fogjuk, mert már itt mi jók vagyunk. Remélhetőleg. Valami csipog, és nem tudom mi. Ja, a Facebook, jó. Úristen, telepítettem egy új kommunikációs programot, mert most ilyen nagyon secured kommunikációs programot kerestünk egy projekthez. És...